Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Europese Unie heeft een principeakkoord bereikt over een financieel steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne. Ook is er een akkoord over een minimumbelasting voor grote bedrijven. Eerder blokkeerde Hongarije deze plannen om de andere EU-landen onder druk te zetten. Hongarije dreigde 7,5 miljard euro aan subsidie te verliezen, omdat de Europese Commissie vindt dat het land de rechtsstaat niet op orde heeft. Er is nu afgesproken dat die strafkorting flink lager wordt. En nu is de regering van premier Orbán toch akkoord. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn ruim 50 lichamen opgegraven uit een massagraf. De graven komen uit 1941 en stammen uit de tijd dat dictator Franco aan de macht was. Autoriteiten denken dat er op de plek nog zeker 170 andere lichamen liggen. Spanje wil afrekenen met de Franco-tijd. Daarom worden onder meer massagraven geruimd, worden straatnamen vervangen en wordt verheerlijking van het militaire regime verboden. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zegt tot op de bodem te willen uitzoeken hoe het zit met racisme op zijn ministerie. Uit onderzoek en opdracht van hoge ambtenaren blijkt dat medewerkers klagen over racistische grappen, denigrerende opmerkingen en verdachtmakingen. Ook leidinggevenden zouden zich schuldig maken aan racisme. Volgens Hoekstra zijn er nog geen officiële klachten binnengekomen. Hij roept medewerkers op om alsnog een klacht in te dienen of aangifte te doen. In het noorden van Frankrijk heeft een man klanten van een supermarkt aangevallen met een bijl. Hij gebruikte ook een mes, melden Franse media. Het gebeurde in de plaats Jeumont, vlakbij de grens met België. Drie mensen raakten gewond. Een van hen zou de dader zelf zijn. Waarom de man mensen aanviel is niet bekend. Het weer nog. Vannacht is het helder. Het gaat 5 tot 10 graden vriezen. In de zuidelijke helft van het land geldt code geel voor mogelijke gladheid. Komende dag vrij veel zon en middagtemperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is dinsdag 13 december. En welkom bij de nacht van BNN VARA. Leuk dat je erbij bent. Vannacht niet bij Merel, maar met mij, Ruben van Haften. We gaan het vannacht hebben over privacy in de breedste zin van het woord. Wil je meepraten? Dan kan dat via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel me op 0800-1121. Maar eerst een paar nieuwtjes die je wellicht gisteren hebt gemist. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag grote stakingen op het spoor. Dit jaar zijn er al meerdere stakingen geweest. Door de hoge inflatie komen veel Britten namelijk niet meer rond. En de spoormedewerkers willen daarom één ding: meer geld. Het is nog niet duidelijk of en wanneer ze dat gaan krijgen. Complotdenker Micha Kat staat vandaag voor de rechter. Hij wordt verdacht van opruiing tegen de rechtspraak en de gemeente Bodegraven. Daarnaast zou hij ook hebben aangezet tot een ontvoering en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel en opruiing tegen het AD. Daar gaan we dus ongetwijfeld meer van horen. Vandaag wordt ook de originele eerste druk van de Amerikaanse grondwet uit 1787 geveild. Veilingshuis Sotheby's veilt één van slechts 13 bekende exemplaren. Twee van die exemplaren zijn in privébezit en één daarvan wordt nu dus geveild. En de laatste keer dat een privé-exemplaar werd geveild was 125 jaar geleden. En het oudste lid van de populaire K-pop boyband BTS, Jin, begint aan zijn dienstplicht. Na veel speculatie bleek onlangs dat ook de leden van deze populaire jongensgroep zich zullen moeten melden. Het betekent dat BTS de komende jaren alleen optreedt bij speciale evenementen. En dit is omdat Zuid-Korea officieel nog steeds in oorlog is met Noord-Korea. En daarom kennen ze een actieve dienstplicht. Alle mannen tussen 18 en 28 jaar moeten zich daarom tussen de 18 en 21 maanden laten gelden in het leger. De nacht van BNN VARA. Vannacht gaan we het hebben over online privacy. Bij mijn telefoon is de gast Jaap Henk Hoepman. En hij is specialist op het gebied van online privacy. Hij geeft les op universiteiten door het land over dit onderwerp. Heb jij vragen aan Jaap Henk? Stel deze dan via de gratis NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Jaap Henk, hele goeiemorgen. Goeiemorgen. Ben je een beetje een nachtmens of is dit toch wel zwaar voor je? Nou, kennelijk ben ik redelijk een nachtmens, zoals ik vroeger ook wel. Maar het is heel erg lang geleden dat ik tot zo laat gewoon door ben gegaan. Ja? En dat is wel weer, dat doet me denken aan vroeger inderdaad. Ja, want jij bent dus docent aan verschillende universiteiten. En ja. Ja, je geeft ook les over dit onderwerp. Hoe ziet een college van jou eruit? Nou, het college, de grap is, over dit specifieke onderwerp geef ik dan zelf één of twee colleges als inleiding. Maar eigenlijk geef ik dan een seminar en dan laat ik eigenlijk de studenten zelf een bepaald onderwerp uitzoeken. En daar dan een presentatie over geven aan de rest van de studenten. En dan moeten ze ook nog een paper over schrijven. En op die manier worden eigenlijk alle belangrijke onderwerpen gedurende het semester komen dan aan bod. En dan leren ze tegelijkertijd schrijven en presenteren en dergelijke. Want dat moet ook gebeuren. Ja, best theoretisch dus. Nou, nee, dat is ook behoorlijk praktisch. In de zin van, ga kijken naar wat zijn concrete problemen als het gaat om privacy of het gebrek daaraan. Ze moeten dan ook niet alleen technisch, dat zijn informatica studenten, maar ze moeten dan ook een beetje kijken naar, oké, wat zijn nou de juridische en sociaal-wetenschappelijke aspecten van die vraag. Mm-hmm. En dan moeten we ook gewoon kijken van, hey, is er eigenlijk wel een goede oplossing voor? En een beetje analyse maken van, hoe goed is die oplossing, hoe slecht? En zo daar een beetje gevoel voor krijgen. Ja, en we gaan het deze uitzending natuurlijk hebben over privacy, Jaap Henk. Waarom hechten we daar als mensen dan zoveel waarde aan, denk je? Want iedereen heeft daar wel mening over. Iedereen heeft er een mening over. Of mensen er heel veel waarde aan hechten, dat hangt er ook een beetje vanaf hoe je het vraagt en hoe je ernaar kijkt. Vaak als we ernaar vragen, of als men ernaar vraagt, dan zeggen we, ja, we vinden het heel belangrijk. Aan de andere kant, als mensen dan gewoon gedurende de dag hun dingen doen en online diensten gebruiken, dan gaan ze toch vaak met allerlei dingen akkoord. Of je denkt, dat zouden ze niet moeten doen. Mm-hmm. Dat heeft ook te maken met dat het niet echt alternatieven zijn, hoor. Dus dat ligt niet aan de mensen zelf, maar dat ligt gewoon aan het feit van, ja, als je een zoekmachine wilt gebruiken, dus dergelijke, de makkelijkste optie is Google, met alle gevolgen van die. Maar goed, het is wel, uiteindelijk denk ik wel dat mensen gelijk hebben dat ze zeggen van, we vinden privacy belangrijk. Omdat je bent als individu toch best kwetsbaar ten opzichte van en de overheid en bedrijven die heel veel meer van jou weten dan andersom. Hoezo ben je kwetsbaar? Je staat sowieso als individu natuurlijk minder sterk tegen een overheid of een bedrijf waar je diensten bij afneemt. En je hebt ook niet echt een goed beeld van wat er met die informatie gebeurt. En die informatie kan ook gewoon soms tegen je gebruikt worden. In de zin van, we hebben daar voorbeelden van gezien bij de toeslagenaffaire, om maar eens wat te noemen. Het kan ook gebruikt worden om je, zonder dat je dat weet, uit te sluiten voor bepaalde verzekeringen. Of voor een hypotheek of iets dergelijks. Dus dat zijn allerlei manieren waarop die informatie ook nadelig voor jou kan zijn. Ja, en wat verstaan we nou als verschil tussen gewone privacy en online privacy? Ik maak zelf eigenlijk, het is in feite hetzelfde. Het verschil is alleen dat als je het hebt over online privacy, gaat het over het feit dat die informatie door het gebruik van online diensten verzameld wordt. Ja. Terwijl gewone privacy is ook datgene wat in het dagelijks leven, in normale contacten, dus niet noodzakelijkerwijs met computers of smartphones en dergelijke verzameld wordt. Ja, want over welke informatie hebben we dan die big tech kan verzamelen over ons? Ja, dat is heel, heel erg veel. Je kunt er grofweg een onderscheid maken tussen de gegevens die je zelf invult, echt expliciet geeft als je een formuliertje invult met je naam en je adres en je woonplaats en je telefoonnummer. Of als jij berichten op Instagram of TikTok of weet ik veel plaatst, dan weet je dat je dat deelt. In ieder geval, je weet dat je deelt met een bepaalde groep mensen waarmee je het wilt delen. Vaak zijn we dan ook nog wel bewust van het feit dat dan ook Instagram of Facebook of TikTok die informatie ook heeft en gebruikt. Maar eigenlijk wat nog veel, wat een hele andere categorie van informatie is, is eigenlijk meer de metadata, de gedragsdata. Dus de gegevens die je ook deelt zonder dat je het echt weet. Bijvoorbeeld als jij een telefoon gebruikt, wordt er standaard door de telefoonmaatschappij wordt je locatie bijgehouden, bijvoorbeeld. Als jij Google Maps gebruikt, wordt ook je locatie doorgegeven aan Google. Als jij een willekeurige dienst gebruikt, wordt je IP-adres, dus je internetadres doorgegeven. Dat internetadres is vaak uniek voor jou en vaak ook weer een indicatie van waar jij bent. Noem maar op. Allemaal van dat soort gegevens worden verzameld op die manier. En wat maakt deze informatie dan zo precair of misschien zelfs wel gevaarlijk? Dat hangt er een beetje vanaf welke informatie dat precies is. Maar het kan hele specifieke gegevens over jouw gedrag, over jouw emotionele toestand, over jouw ziektes, over je medische geschiedenis. Het kan iets zeggen over je financiële toestand. Het kan iets zeggen over je politieke voorkeuren. Noem maar op. Hè. Er zijn allerlei verschillende categorieën, classificaties die op basis van die gegevens gecreëerd kunnen worden. Hè. Een heel simpel voorbeeld. De meeste mensen weten zo langzamerhand wel dat als je op het web surft en bepaalde webpagina's bezoekt, dat op basis van cookies bijgehouden kan worden, bijvoorbeeld door Facebook, om maar eens een voorbeeld te noemen, welke webpagina's jij bezoekt. Nou, als jij een bepaalde webpagina van een bepaalde politieke partij bezoekt, dan weet Facebook dat je dat gedaan hebt. Ja, maar dan vraag ik me toch wel af waarom dat dan erg is. Want ook als je bijvoorbeeld hebt over dat een Netflix jou een nieuwe film kan aanraden, dat maakt toch niet heel veel uit dat zij weten wat ik kijk? Hangt vanaf wat je kijkt. Kijk, en ook hangt een beetje vanaf in welk land je leeft. Bijvoorbeeld, kijk, als jij bijvoorbeeld een bepaalde filmvoorkeur kan iets zeggen over je seksuele geaardheid. Dat maakt in Nederland misschien allemaal niet zo heel veel uit. Maar als je in Oeganda woont, dan is homoseksueel zijn is gewoon strafbaar. Dus dan wil je niet dat de Oegandese regering dat weet. Ja. En wordt die informatie daar ook voor gebruikt dan? Ja, zeker. En het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om jou ten tijde van verkiezingen bijvoorbeeld. Hè. Als er verkiezingen zijn, of het nou in Nederland is of in Amerika of waar dan ook, dan wordt die informatie ook gebruikt om heel specifiek jou bepaalde berichten, dus advertenties te sturen, om jou in een bepaalde richting qua stemmen te sturen. Maar dat is op basis van wat ik al gezocht heb? Ja, dat is op basis van wat jij gezocht hebt. Maar dat kan dan dus hele specifieke dingen krijgen. In Nederland bijvoorbeeld is bekend dat bijvoorbeeld de VVD specifieke advertenties had gemaakt, specifiek gericht op mensen die op de website van de PVV hadden gekeken. Dus als jij, dan wordt dat gebruikt om een specifieke groep kiezers een specifieke boodschap te laten zien. Ja, maar die weet je daar dan toch niet mee te overtuigen, denk ik. Omdat als het inderdaad al is op basis van waar ze zelf naar zoeken, dan is de kans toch al groot dat ze daarop gaan stemmen. Jawel, maar goed, kijk, in het geval van de VVD ging het er dan dus om, om eigenlijk te proberen die mensen te verleiden om niet op de PVV te stemmen, maar op de VVD. Mm-hmm. Dus op die manier probeer je mensen binnen te halen. En hoe effectief is zoiets? Hoe effectief is zoiets? Het is niet zo dat je daarmee heel erg veel mensen overhaalt om op jouw partij te stemmen. Maar kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Verenigde Staten, waar dit ook heeft gespeeld op een veel grotere schaal dan in Nederland. En ook met alle waarschijnlijkheid van inmenging van Rusland bijvoorbeeld. Dan kan, als je daar kijkt naar hoe de verhouding is. Er zijn verkiezingen geweest, presidentsverkiezingen, waarbij het aantal stemmenverschil etterlijke duizend was. Dan heeft het over een land met miljoenen inwoners. Mm-hmm. Kijk, als je dan een hele kleine fractie van de stemmen de andere kant op kan laten gaan, heb je invloed, heb je impact. Een grote impact. Ja, precies. Jij bent natuurlijk hier dag in dag uit mee bezig. Hè? Het is je werk. Mm-hmm. Hoe bewust ben je eigenlijk van je eigen online gedrag? Redelijk, maar ook gewoon pragmatisch. Hè. Ik bedoel, ik heb me niet afgesloten van het internet. Ik ga niet op een hutje in de hei wonen. Bij wijze van spreken. Maar ik kijk wel van welke diensten gebruik ik wel of welke diensten gebruik ik niet. En als het even kan, probeer ik daar de meest privacyvriendelijke diensten voor te gebruiken. En dat zijn? Nou, bijvoorbeeld, kijk, als zoekmachines, ik noemde net Google, die gebruik ik niet. En dan heb je alternatieven. Je hebt Startpage, of je hebt DuckDuckGo. Nou, dan een beetje afhankelijk van welke zoekmachine je gebruikt, krijg je net even andere zoekresultaten. Ik gebruik geen WhatsApp bijvoorbeeld. MySignal. Mm-hmm. Die hebben ook in feite dezelfde soort dienst. Hè, dus je kunt daarmee berichten versturen. Alleen ook daar is de privacy beter beschermd. Ik heb een account op Facebook, maar dat heb ik eigenlijk ooit gemaakt, maar ik gebruik het nooit. Qua sociale netwerken, ik zit nog steeds op Twitter. Ben nu overgegaan op Mastodon. Dus je maakt daar keuzes in. Maar goed, ik gebruik wel Apple Maps of Google Maps bij tijd te rijden. Noem maar op. Je, op een gegeven moment is het ook zo van je bent ergens en je wilt wat. En je gebruikt dat. Ja. Ja, is het sowieso niet beter om te betalen voor diensten? Het is ook goed om te betalen voor diensten. Het is niet zo. Ik zou kunnen zeggen, als je niet betaalt voor een dienst, kun je ervan uitgaan dat de manier waarop die dienst geld verdient waarschijnlijk is op basis van je persoonlijke gegevens. Het is niet per definitie zo dat als je wel betaalt, dat dan niet het geval is. Meestal wel. Het is goed om voor sommige diensten te betalen. De meeste van dit soort diensten zijn trouwens nog steeds gratis. Ook de prijsvriendelijke varianten, maar die hopen dan dat genoeg mensen doneren, bijvoorbeeld voor het gebruik van die dienst. Want Signal bijvoorbeeld, wat je net noemde, dat bestaat dus op basis van die donaties. Ja. En zijn dat er dan genoeg? Kennelijk, ja, want ze bestaan nog steeds. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoeveel geld zij daarmee verdienen, maar kennelijk wel, want ze bestaan nog steeds. Ja, en stel, ik kan bijvoorbeeld echt geen afscheid nemen, hè, van WhatsApp, Instagram, Facebook. Ja. Zijn er dan binnen die apps manieren om meer privacy te creëren? Ja, wel iets. Alleen het vervelende is, bij Facebook heb je wel bepaalde instellingen, waardoor de hoeveelheid informatie die je met anderen deelt beperkt wordt. Maar die instellingen zijn moeilijk te vinden. Mm-hmm. En het is ook maar de vraag in hoeverre Facebook zelf dan niet alsnog heel erg veel informatie over jou verzamelt. Dus ik ben daar altijd redelijk sceptisch over. Ja. Ja, dat snap ik. We hebben het vannacht over online privacy. Heb jij vragen aan mijn gast, privacy-expert Jaap Henk Hoepman? Stel deze dan via de gratis NPO Radio 1-app of bel ons op 0800-1121. Sun is hot, mosquitoes come, suck your blood and leave you there, all alone, just skin and bone. When you walk among the trees, listen. Queens of the Stone Age op NPO Radio 1 met de Mosquito Song. De nacht van BNN VARA. We hebben het nog steeds over online privacy. Dat bespreek ik met privacy-expert Jaap Henk Hoepman. En hij hangt nog steeds aan de telefoon. Heb jij vragen voor hem? Dan mag je die stellen via de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En dan gaan we die proberen te beantwoorden. Ja, John heeft denk ik best wel de kernvraag in handen, denk ik, Jaap Henk. Hij wil namelijk weten, bestaat echte privacy wel? Bestaat echte privacy wel? Ja, die bestaat wel. Hangt een beetje vanaf wat je bedoelt met privacy. Kijk, privacy betekent niet per definitie dat helemaal niemand niks van jou weet. Nee. Het hangt een beetje vanaf hoe je het wilt definiëren. Maar in feite, een vrij algemene definitie is zeggen dat privacy betekent dat je zelf controle hebt over wie wat van je weet. En hoe dat dan vervolgens gebruikt wordt. En dat zou best te regelen kunnen zijn. Het is zeker zo dat op dit moment dat ideaal er niet is. We hebben net gehad over allerlei voorbeelden van informatie die op allerlei manieren over jou verzameld wordt zonder dat je dat weet. Maar dat wil niet zeggen dat heel veel van de diensten die we gebruiken niet anders gemaakt zouden kunnen worden, waardoor dat niet gebeurt. We hebben net ook gehad over een aantal voorbeelden van diensten die veel privacyvriendelijker worden gemaakt, zijn gemaakt. Dus ik denk dat dat heel goed mogelijk is om daar, nou, misschien niet voor de volle 100%, maar toch een behoorlijk eind bij in de buurt te komen. Want hoe is het met onze online veiligheid gesteld in Nederland? We hebben in niet alleen in Nederland, maar we hebben in Europa redelijk strenge wet- en regelgeving. Al heel erg lang. Maar sinds een aantal jaren is dat nog weer iets versterkt door iets wat in Europa de AVG heet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming. En gegevensbescherming is dan zeg maar even het juridische woord voor privacy. En daarin staat beschreven wat bedrijven wel en niet mogen doen als het gaat om het verzamelen van jouw persoonlijke gegevens. Mm-hmm. En er zijn ook behoorlijke boetemogelijkheden als bedrijven daar niet aan voldoen. Nou, we zien nu dat langzaam en zeker daarop gehandhaafd wordt. Om de zoveel tijd krijgen bedrijven, ook grote techbedrijven, ook Amerikaanse grote techbedrijven krijgen grote boetes. En ze passen daarbij dus wel hun systemen, hun gedrag aan onze wet- en regelgeving. Nog steeds niet genoeg, maar het gaat wel langzaam zeker die kant op. Ja, want er is inderdaad, wat je zelf ook zegt, wel veel kritiek, hè, op de digitale kennis van de overheid. Dat is zo. Hangt ook weer een beetje van wie je met de overheid bedoelt. Mm-hmm. Het is natuurlijk lastig, hè. De ontwikkelingen gaan gewoon heel erg snel. En je hebt sowieso, als je wet- en regelgeving wilt maken, loop je altijd een beetje achter de feiten aan. Dat is een beetje inherent aan hoe dat werkt. Het is ook zo dat binnen de overheid, als je kijkt naar bijvoorbeeld even de Tweede Kamer, er maar erg weinig mensen zijn die echt een redelijk technische, redelijk digitale achtergrond hebben. Ja. Dus ja, dan wordt het al ingewikkeld. En hetzelfde geldt ook als je kijkt bij de ministeries. De goede mensen die daar rondlopen niet zijn aangesproken. Maar dat is en blijft nog steeds wel een vrij kleine groep. Ja, maar zij zijn wel degene die de regels maken. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat kan dan ook misgaan, lijkt me. Dat kan erg ingewikkeld zijn. Dat gaat bij tijd en wijle mis. En je probeert dan als organisaties zoals universiteiten of belangenverenigingen of consumentenorganisaties, noem maar op, probeer je dan als dat gebeurt bij te sturen. Dat gaat soms goed, soms niet goed. Dat is een probleem natuurlijk. Ja, want zijn er dan ook wetten en regelgeving om de overheid te beperken of de regering met wat ze met onze info mogen doen? Ook de overheid is gehouden aan de AVG bijvoorbeeld. Dus je mag persoonlijke gegevens verzamelen voor het uitvoeren van een publieke taak bijvoorbeeld. Maar die moet wel duidelijk omschreven zijn en moet ook bij wet moet dat nodig zijn. Hè? Dus via wet en regelgeving wordt ook de overheid zelf in bedwang gehouden. Ja, maar dat gaat, wat je ook zei, inderdaad wel regelmatig mis. Het eerste waar ik aan moet denken is het toeslagenschandaal. Ja, klopt. Ja. Ja, precies. Nou ja, en dat is een heel mooi voorbeeld. Want daar blijkt dat er zijn wetten en regels. En daar hebben toch bepaalde partijen zich niet aan die wetten en regels gehouden. Nee. En ja, dan moet je daarop handhaven. En moet je zorgen dat... daar is de overheid... Dan kun je zeggen dat duurt heel erg lang. Dat kan veel voorspelender. Dan heel langzaam maar zeker worden daar... mensen bij geholpen. Maar dat zou veel sneller moeten natuurlijk. Nee, want wat heeft de regering van dat schandaal bijvoorbeeld geleerd op het gebied van online privacy? Hebben ze er iets van geleerd? Ja, dat hoop ik. Dat vind ik wat moeilijk, te zien. Het is... het zit een beetje in de aard... Dat is wel dan lastig. Het zit een beetje in de aard van de overheid om... Op basis van allerlei gegevens beslissingen over ons te nemen. En dat is natuurlijk ook lastig voor een overheid die ook onder een bepaalde druk staat om zo efficiënt mogelijk te handelen. Mm-hmm. De hele aanleiding voor die toeslagenaffaire was natuurlijk in eerste instantie het feit dat er signalen waren dat toeslagen misbruikt werden door bepaalde groepen. Vervolgens werd ze door politiek heel hard gezegd, maar iedere vorm van misbruik van die toeslagen moet voorkomen worden. Nou, hoe ga je dat dan doen? Dan ga je dus heel veel informatie daarover verzamelen. En vervolgens ga je daar dan dus... schiet je volledig door de andere kant op. En ga je dus op basis van... Het was amper een algoritme, een simpele beslisboom... met behoorlijk discriminerende beslisregels daarin... ga je een bepaalde groep extreem benadelen. Ja, maar een computer discrimineert niet. Het zijn wel de mensen daarachter die dat gedaan hebben. Ja, maar dat vind ik niet een argument. Ik bedoel, het gaat inderdaad gewoon puur om welke regels pas je toe. Of het een computer doet of een mens dat doet, maakt weinig uit. Ja, en als we dan bijvoorbeeld naar andere landen kijken met online privacy, zijn er landen waar het echt heel goed is geregeld? Nee, ik denk dat er zijn culturele verschillen. Men zegt vaak dat Duitsland meer privacy-minded is dan Nederland bijvoorbeeld. Maar goed, uiteindelijk geldt in Duitsland ook dat die onder dezelfde Europese wet en regelgeving valt. Dus je zou kunnen zeggen dat Europa in die zin het beste voor elkaar heeft. Dat is lang niet goed genoeg, maar dat wel beter dan bijvoorbeeld in Amerika. Ja, want wat doet Amerika dan niet goed? Het recht op privacy veel minder fundamenteel vastgelegd. Je hebt daar hele specifieke zogenaamde sectorale wetgeving waarin gezegd wordt voor... Als je video's verhuurt, dan gelden deze regels. En bij het kopen van een auto gelden deze regels. Weet je, daar is niet een duidelijke baseline-wetgeving die zegt van... in alle gevallen moet je hier en hier aan voldoen. Dus dat maakt het verschil. Ja, want laatst ontstond er ook veel ophef over TikTok. Hè? Dat had ook vooral te maken met dat het een Chinese app is. Hoe belangrijk is dat waar een app vandaan komt? Het maakt in zoverre uit dat als een app uit Amerika komt of uit China komt, dat het veel moeilijker is om dan te handhaven op wet en regelgeving die eigenlijk in Europa geldt. Dat zie je dus nu. TikTok doet dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen, maar probeer er nog wat aan te doen. Als Europese toezichthouders, en dat geldt ook voor WhatsApp en dergelijke. Dat maakt wel uit. Ja, want wat doet TikTok dan wat niet kan? Van TikTok, ik weet niet precies wat die allemaal verzamelen. Zo nauw heb ik dat niet gevolgd. Alleen als ik het goed begrijp, gaat er behoorlijk veel gegevens over het gebruik van die app naar China toe. Dat kan hele gedetailleerde informatie zijn. Van TikTok weet ik dan niet specifiek, maar bijvoorbeeld een app als... voor heel veel apps, ja, of het nou Twitter is of Spotify bijvoorbeeld, maar laten we Spotify nemen. Mm-hmm. Want daar weet ik dan vooral iets meer van. Als je dan, je hebt als burger het recht om een inzageverzoek te doen, om te kijken van welke gegevens heeft zo'n bedrijf over jou verzameld. En als je dat bij Spotify doet, krijg je een ongelooflijk uitgebreide en gedetailleerde lijst, waarin staat welke nummers je wanneer hebt geluisterd, wanneer je op de stop en op de pauze en op de volumeknop en dergelijke hebt gedrukt. Dus dat zijn extreem gedetailleerde gegevens. Dan kun je afvragen, ja, wat hebben ze daaraan? Mm-hmm. Moeilijk inschatten, maar het is wel bizar dat het op dat hele specifieke niveau informatie over jou gebruikt van jou verzameld wordt. Nou, dat zal voor TikTok van vergelijkbare aard zijn. Ja. TikTok weet in ieder geval bijvoorbeeld welke filmpjes je hebt gekeken en wanneer je ze hebt gekeken, hoe vaak je ze hebt gekeken. Ja, maar als je het bijvoorbeeld over China hebt, ik woon niet in China. China heeft geen enkele macht over mij. Wat kunnen ze dan met mijn persoonsinformatie? Dat is een goede vraag. De zorgen hier zijn ook enigszins van misschien niet eens zozeer privacy aard, maar meer ook van nationale veiligheid achter de aard. Mm-hmm. In de zin dat dat soort informatie bijvoorbeeld gebruikt kan worden om als TikTok gebruiken aan te sturen welke informatie jij wel of niet geleverd krijgt, wat je te zien krijgt. Hè? Dat al dat soort apps werken op basis van algoritmes, gebaseerd op jouw persoonlijke voorkeuren. Maar dat betekent dus dat die app bepaalt welke filmpjes jij als eerste bovenaan de lijst te zien krijgt, als suggestie om te gaan kijken. Ja. En op die manier kan, als die informatie gecoördineerd door de Chinese overheid gebruikt wordt, kan dus gebruikt worden om opinie te beïnvloeden in de westerse wereld bijvoorbeeld. Net zo goed als dat Rusland ook in Amerika en ook in Europa doet op basis van dat soort diensten. Dus die grote techbedrijven hebben ook een enorme vinger in de politieke pap? Ja, dat is dus een van de grootste problemen. Het is bekend dat Facebook, dat was een groot schandaal rondom Cambridge Analytica, die toegang had tot heel veel gegevens van Facebook-gebruikers. En die gegevens werden vervolgens door partijen gebruikt om de verkiezingen in Amerika te beïnvloeden. Ja, ja. En lukt dat dan ook? Als je Cambridge Analytica moet geloven, waren ze daar behoorlijk goed in, ja. En kijk, het is ontzettend moeilijk om achteraf te gaan kijken van, als dat er niet was geweest, wat was dan de uitslag geweest? Ja. Dat is natuurlijk moeilijk inschatten. Wel een interessante vraag. Omdat je heel veel gegevens, dat is ook een groot probleem natuurlijk. Dat, heel veel van wat er gebeurt binnen die bedrijven waar wij als publiek, algemeen publiek, of ook als overheid in bredere zin, als samenleving, heel weinig zicht op hebben. Ja, het is wel een interessante vraag, hè? Wat zou er gebeurd zijn zonder die invloed? Want dan denk ik inderdaad, maken wij hun rol niet groter dan die echt is? Ik denk dat niet zo is. Ik denk dat die rol is gewoon groot. Ook omdat ze gewoon nog onafhankelijk van de beïnvloeding, dat is een andere vorm van beïnvloeding, maar heel veel van die publiek, van die techbedrijven, bepalen eigenlijk onze min of meer publieke ruimte. Hè? Daar waar je vroeger naar de kroeg ging om met elkaar in contact te komen, heb je nu contact via Facebook, via Twitter, via dat soort sociale netwerken. Ja. En daar hebben zij wel een bepaalde vinger in de pap. Zij bepalen wel hoe die conversatie vorm krijgt, welke dingen bovenaan de lijst komen staan. Hè? De trending topics en dergelijke. Ja. En je ziet dus ook dat bijvoorbeeld ertoe leidt dat juist die onderwerpen die wat extremer zijn, wat meer emotie oproepen, die kan bovenop in die trending topics staan. Dus je krijgt daardoor dat de meer extreme meningen meer aandacht krijgen dan de meer genuanceerde meningen bijvoorbeeld. Dus dat is ook een vorm van invloed die zo'n techbedrijf dan heeft

trust you in everything, all of the time. A bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom. Bo Burnham uit zijn special Inside, vorig jaar verschenen op Netflix. Je hoorde Welcome to the Internet, een toepasselijk nummer wel. De nacht van BNNVARA. Want we hebben het vannacht namelijk over online privacy. En dat bespreek ik met Jaap Henk Hoepman. Hij is verbonden aan meerdere universiteiten en geeft les over online privacy. Heb je vragen voor hem? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. We moeten het toch eventjes hebben over kruisbestuiving een beetje, Jaap Henk. Want veel online domeinen die kruisen natuurlijk ook het echte leven. Hè? Vroeger hadden we een treinkaartje, nu een OV-chipkaart. Daar wordt natuurlijk ook weer iedere verplaatsing geregistreerd. Hetzelfde voor je bankpas, online boardingpas, online identiteitskaart en nog veel meer. Moeten daar volgens jou strengere regels over komen? De strengere regels moeten komen. Ik denk dat heel veel van die dingen zo gemaakt zouden moeten worden dat ze veel minder informatie over ons verzamelen. Ja. Heel concreet voorbeeld inderdaad is betalen. Hmm. Als je contant geld betaalt, dan kan de bank niet zien waar jij je geld aan uitgeeft. Weet de verkoper ook niet wie jij bent. Je kan dus ook niet een profiel bijhouden over jou, tenzij hij jou persoonlijk kent. Dus een contante betaling met cash geld is een hele privacyvriendelijke manier van betalen. Het vervelende is alleen dat zeker ook door corona, en daarvoor was dat ook al aan de gang, dat steeds meer mensen pinnen, dus een pinbetaling doen. Er zijn ook steeds meer winkels en bedrijven die ook geen contant geld meer accepteren als betaalmiddel. Als je een pinbetaling doet, dan ziet in ieder geval de bank waar jij je geld uitgeeft. En aan wat je, niet aan welke artikelen jij je geld uitgeeft, maar als jij boodschappen bij een supermarkt bijvoorbeeld, dat zal eten en dergelijke zijn. En boodschappen in een meubelmarkt. Meubelwinkel, dat zullen meubelen zijn. Hè? Dus dan heeft de bank wel een redelijk idee over waar jij je geld aan uitgeeft. Ja, maar daarmee worden ook wel weer criminelen gepakt. Ja, dat klopt. Maar er zijn nog veel meer manieren waarop je criminelen kunt pakken. Je kunt nog veel meer informatie over mensen verzamelen. Maar ik denk niet dat per definitie het argument is om maar te zeggen van, oh, laten we maar zoveel mogelijk informatie over ons gedrag verzamelen en kijken of dat goed gaat. Herman die vraagt ons ook, die zegt, ik las vandaag in het nieuws dat het binnenkort gaat worden gecontroleerd op transacties vanaf 100 euro. Hoe zit dat precies? Waarom willen ze dat? Nou ja, dat heeft inderdaad te maken. De overheid is steeds strenger op het bestrijden van witwassen en het financieren van terroristische activiteiten. Daar hebben ze de banken verantwoordelijk voor gemaakt. Dus de banken moeten allerlei verdachte transacties controleren. Dat is een ontzettend hoeveelheid werk. En de banken zijn nu van plan om, in plaats van dat ze dat ieder voor zich doen, om eigenlijk al die transacties bij elkaar te gooien van al die banken bij elkaar. En dan gezamenlijk die transactie te bekijken en te kijken of daar iets bij zit wat volgens die banken dan verdacht is. Mm-hmm. Ik weet niet of dat nou precies met die 100 euro te maken heeft, of dat de transactiegrens is. Dat is wel heel snel, hè? Ja, dan vallen er wel heel veel transacties onder. Maar goed, het zal. Wat de grens is, is niet eens het belangrijkste. Wat hier vooral ook gaat schuren, is het feit dat als je zulke grote hoeveelheden van transacties wilt analyseren, zul je dat op basis van computeralgoritmes moeten doen. En dat hebben we dus bij de toeslagenaffaire bijvoorbeeld al gezien. Die algoritmes zijn niet perfect. Nee. Nee. En er zijn dus al gevallen bekend van mensen die bijvoorbeeld een Iraanse achtergrond hebben. Dat heeft dan te maken met het feit dat heel veel Iraanse bedrijven op een sanctielijst staan. Die hebben moeite met überhaupt het openen van een bankrekening. En op het moment dat ze betalingen doen, dan krijgen ze dan is het meteen gaat er een alarmbel af, bijvoorbeeld. Ja, Bart stelt daar ook een vraag over in de NPO Radio 1-app. Hij zegt, er zijn natuurlijk plannen gepresenteerd om een nieuwe digitale euro in te voeren. CBDC ja. Heet dat. Hoe zit het met die privacy, vraagt hij. Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook die plannen zijn nog in een heel vroeg stadium. Ja, vorige maand werd het genoemd, hè? Begreep ik. Ja, die plannen zijn er al langer. En dat ontwikkelt zich langzaam. Het is iets waar ik me nu sinds kort ook een beetje mee over aan het inlezen ben en mee bezig aan het houden ben. Dat hangt weer af van hoe dat gemaakt gaat worden. Als dat een systeem is dat heel erg lijkt op pinbetalingen. Ja, dan betekent dat dan de Europese Centrale Bank, even ervan uitgaande dat die al die transacties verwerken, die informatie krijgen. Er waren daar ook suggesties dat misschien dat die digitale euro programmeerbaar moest zijn. Dus dat je, in plaats van dat het geld is wat je aan eigenlijk willekeurige dingen zou kunnen uitgeven. Stel dat je, een voorbeeld van, je wilt mensen steunen in hun energiekosten. Dan zou je ze geld willen geven die ze dan alleen maar kunnen gebruiken voor hun kosten voor gas en elektra. Mm-hmm. Zij zeggen oké, dat is redelijk. Maar goed, je kunt je voorstellen dat je dan wel als overheid heel erg gaat ingrijpen in van waar jij als burger je geld voor kunt gebruiken. Ja. En hoe werkt het dan precies? Dus daar maken mensen zich wel heel grote zorgen over. Ja, want er zijn ook al heel veel complottheorieën over verschenen. Hè? Over onder meer het WEF en dat het er allemaal mee te maken zou hebben. Ja. Dat is natuurlijk niet zo. Maar begrijp jij wel de angst van de mensen? Nou, ik begrijp wel ergens waar het vandaan komt. Ja. En dat heeft te maken met het feit dat je, omdat er zoveel informatie over ons allemaal verzameld wordt en omdat die digitale techniek zo meer met ons dagelijks leven verweven is, ervaren wij een veel grotere mate van controle en bemoeienis door de overheid en door bedrijven. En ook omdat die bedrijven volgens en overheid ook niet meer direct aanspreekbaar is. Dus je krijgt niet meteen de burgemeester of een ambtenaar aan de lijn. Je komt in een ander callcenter terecht of iets dergelijks. Of je gaat communiceren met een chatbot. Dus de afstand tussen burgers en de overheid, omdat er allerlei digitale techniek tussen staat, wordt steeds groter. Dus ik snap wel dat mensen zich daar zorgen over maken. Ik maak me daar zelf ook zorgen over. Ik geloof dan niet in die complottheorieën, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we er met z'n allen voor zorgen dat die afstand tussen elkaar en tussen ons als samenleving, als burger en de overheid, dat die veel kleiner wordt. Maar jij begrijpt natuurlijk veel meer wat er gaande is dan wij als leken. Dus als het voor jou ingewikkeld wordt, hoe moeten wij dan de bomen in het bos zien? Dat klopt. Nee, bij tijd en wijle worstel ik daar ook mee. En dan weet ik dat ik meer digitaal vaardig ben en meer beter weet hoe die systemen werken dan gemiddeld. Dus daar maak ik dus ook extra veel zorgen over. Ja, ja, ja. En zijn dat zorgen waar we iets aan kunnen doen? Ja, dat denk ik wel. Maar in welke vorm is misschien wat ingewikkeld. Maar ik denk wel dat je als overheid en als bedrijfsleven, maar laten we even bij overheid houden, minder moet vertrouwen op die techniek om al jouw problemen op te lossen. Maar dat je toch dichter bij die mensen moet gaan staan. En ook naast je burgers moet gaan staan. En misschien ook En een deel van dit soort dingen gaat over controle, gaat over efficiëntie. Misschien de burger minder als een bedreiging zien, zeg maar. Ja, maar we kunnen natuurlijk ook niet meer zonder het internet. Hè? Want als we nou even hypothetisch zeggen dat 3 seconden over de hele wereld het internet uitvalt, dan stort de wereld in. Nou, als het maar 3 seconden is, dan valt dat mee. Mm-hmm. Maar nee, kijk, als langdurig dat soort infrastructuur uit de lucht gaat en niet meer werkt, dan is dat wel een uitdaging. Aan de andere kant, het hangt er ook een beetje vanaf hoe ver processen volledig gedigitaliseerd zijn. Ik vind het toch ook wel weer frappant dat bijvoorbeeld in Oekraïne bijvoorbeeld, ondanks het feit dat daar bijna niks meer werkt, en ondanks het feit dat de Russen daar natuurlijk alles proberen te doen om die infrastructuur zo stuk mogelijk te maken, er uiteindelijk toch nog heel veel toch nog blijkt te werken. Ja. Dus het is in die zin ook niet. Grappig genoeg is het leven nog wel enigszins weerbaar, ook tegen dat soort grote disrupties. Ja, want dat zag je zeker in het begin, hè, van die oorlog, zeg maar begin dit jaar, dat ja. Een oorlog via social media is gewoon heel vreemd. Een heel gekke gewaarwording. Is ook zo. Ja, nou god, dat is op hele rare, op heel veel verschillende manieren. Dus het vindt het natuurlijk bizar om vanuit Nederland min of meer live naar rechtstreeks mee te kunnen kijken met hoe die troepenbewegingen gaan. Het was ook hilarisch om te zien dat je op basis van Google Maps kon zien. Je kon gewoon zien waar op welke wegen het druk was in Oekraïne. Want dat was waar de Russische kolonnen stonden. Ja. Waarom was dat? Omdat ze allemaal hun telefoon mee hadden. Dus de informatie ging naar Google en Google kon het dus zien. Ja, dat is een bizarre doorsnijding van verschillende domeinen die we totaal niet kennen, inderdaad. En jij spreekt je zorgen uit. Heel veel mensen spreken hun zorgen uit. We blijven wel doordigitaliseren. Wat op zich niet erg is. Want kijk, de digitale techniek is niet per definitie slecht. Of ook niet per definitie goed. Alleen we moeten veel meer als samenleving met elkaar het gesprek aangaan over hoe we die techniek gaan gebruiken om onze samenleving echt beter te maken. En wat we helaas tot nu toe vooral hebben gedaan, is dat in handen laten van grote techbedrijven. Elon Musk, die nu ook Twitter opperhoofd is geworden, bijvoorbeeld. Dat moet niet in handen van één of een hele kleine groep mensen liggen. Daar moeten we gezamenlijk als samenleving veel meer aan het stuur zitten, aan het roer zitten. Jaap Henk Hoekman, specialist op het gebied van online privacy. Ik wil je alvast heel erg bedanken voor het gesprek. Maar je blijft nog even hangen tot na het nieuws. Ja. Want heb jij die nu luistert vragen voor Jaap Henk? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En je mag ook reageren op onze stelling. En vandaag is die: ik maak mij zorgen over mijn online privacy. Dus bel voor al je vragen of het reageren op de stelling: ik maak mij zorgen over mijn online privacy. Nu 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Sluiten we dit uur af met een mooi nummer. Je hoort Poor Man's Poison met Hell's Coming With Me. They all laughed as he turned around slow. They said, you ain't welcome around here anymore. You just might as well go. He wiped the blood from his face as he slowly came to his knees. I'll be back when you least expect it. Hell's coming with me. Hell's coming with me. Like a ghost saying, there was smoke. Then that preacher man was hanging by a rope. And then they all fell to their knees and begged that drifter, begged him please, as he raised his fist before he spoke. I am the righteous hand of God, and I am the devil that you forgot. And I told you one day you will see that I'll be back, I guarantee. And that hell's coming, hell's coming, hell, hell's coming with me. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Europese Unie heeft een principeakkoord bereikt over een financieel steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne. Ook is er een akkoord over een minimumbelasting voor grote bedrijven. Eerder blokkeerde Hongarije deze plannen om de andere EU-landen onder druk te zetten. Hongarije dreigde 7,5 miljard euro subsidie te verliezen, omdat de Europese Commissie vindt dat het land de rechtsstaat niet op orde heeft. Er is nu afgesproken dat die strafkorting flink lager wordt. Nu is de regering van premier Orbán toch akkoord. Meldkamers moeten stoppen met het automatisch waarschuwen van journalisten en fotografen bij grote incidenten zoals steekpartijen en verkeersongelukken. Dat schrijft minister Jezogus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer. Volgens de minister is er geen wettelijke basis voor het systeem en levert het privacyrisico's op als meldingen zijn te herleiden tot een individu. Journalistenvakbond NVJ is boos. Het einde van het persalarm maakt het werk voor journalisten veel lastiger en soms bijna onmogelijk, zegt de vakbond. De aanval op een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgeëist door Islamitische Staat. In het hotel in het centrum van de stad komen veel Chinese zakenmensen. Gewapende mannen drongen het hotel binnen en openden het vuur. Volgens de autoriteiten van de Taliban werden zeker 3 schutters gedood. 18 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het dreigend tekort aan ijsmeesters lijkt te zijn voorkomen. Schaatsbond KNSB sloeg vorig jaar alarm over het mogelijke tekort aan vrijwilligers en riep vooral mensen van 20 tot 40 jaar op zich te melden. Er kwamen veel reacties op en inmiddels hebben 400 mensen met succes een opleiding gevolgd. IJsmeesters maken als het vriest natuurijsbanen van bijvoorbeeld skielerbanen, meren en plekken met open water in het bos. Het weer. Vannacht is het helder. Het is 5 tot 10 graden onder nul. In de zuidelijke helft van het land geldt code geel voor mogelijke gladheid. Komende dag vrij veel zon en middagtemperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht, welkom bij de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Ruben van Haften. Merel is er eventjes niet en daarom zit ik er. Maar nu is het woord aan jou. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Vannacht is Jaap Henk Hoepman telefonisch te gast. Specialist op het gebied van online privacy. Heb je vragen aan hem of wil je reageren op de stelling? En die luidt vandaag, ik maak mij zorgen over mijn online privacy. Dat kan in de gratis NPO Radio 1 app of bel ons op 0800-1121. Ja, Jaap, Henk, de eerste vragen die zijn al binnengekomen. Zo hebben we onder andere Bert aan de telefoon. Bert, hele goede nacht. Hallo. Hi, wat is je vraag? Mijn vraag is het volgende. Hartstikke leuk overigens om mezelf op de radio te horen. Ja, ik wou net vragen, zou je even je radio even uit kunnen zetten? Ja, ga ik uitzetten. Ja. Ja, even kijken, hoe ging dat ook alweer? Zo, ja. Ja. Ja, mijn vraag is de volgende aan de professor. De overheid heeft al die macht en die controle. Daar hebben we eigenlijk niet zoveel invloed op. Op het gebied van online privacy bedoel je? Ja. Online privacy, maar niet alleen om privacy, maar gewoon in de openbare ruimte, op straat, op de radio of op televisie, op internet. Maar zou je de overheid daar niet aansprakelijk voor kunnen stellen? Als de overheid die privacy inbreuk daarop maakt? Ja, Jaap Henk, wat is je antwoord daarop? Ja, dat is meer een juridische vraag dan een technische vraag. Mm-hmm. Kijk, het lastige is de overheid aansprakelijk stellen. Dat blijft altijd een beetje lastig, vestzak, broekzak dingetje. Want wij zijn uiteindelijk gezamenlijk betalen wij de overheid. En als we de overheid aansprakelijk gaan stellen, dan betalen we dat uiteindelijk ook zelf. Ik weet niet of aansprakelijkheid in die zin de meest logische manier is. Ik denk wel dat de wetten gelden ook voor de overheid. En die moeten daar ook op gehandhaafd worden. En dat betekent ook dat als mensen binnen de overheid duidelijk over de scheef gaan, dat ook voor hun consequenties moet hebben. Maar misschien een bedrijf van buiten de overheid, zoals dat nu ook bij de Belastingdienst bijvoorbeeld gebeurt? Die alles wat ze doen controleert? Ja, en dan? Ja, zou dat niet kunnen helpen? Nee, die komt goed. En als het gaat om privacy, hebben we de autoriteit persoonsgegevens die in principe dat controleert. Mm-hmm. En daar ook boetes op legt. Maar ook daarvoor geldt dat een boete opleggen aan de overheid is en blijft. Ja, dat doet niet zo heel erg veel. Nee. Bert, is je vraag zo'n beetje beantwoord? Hij is wel beantwoord, maar ik bedoelde eigenlijk niet zozeer de overheid, want dat maakt het juist zo abstract. Je zou eigenlijk echt personen binnen de overheid misschien daaraan moeten werken, zodat ze daar niet zo makkelijk mee omgaan inderdaad, omdat het toch belastinggeld is. De boete krijgen, dat maakt ze niet uit. Nee. Bert, ontzettend bedankt voor je vraag. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Dankjewel. Jullie ook. Succes. Dag. Dag. En er zijn natuurlijk veel meer vragen binnengekomen. Zo vraagt Gerda in de NPO Radio 1 app. Die zegt, ja, ik vind mezelf een beetje een digibeet, maar ik zit wel op Facebook. En daar wordt mij constant om toestemming gevraagd of ze bij jouw foto's, video's, posts, alles mogen. Die toestemming hebben ze toch al, vraagt ze. Ja, dat verbaast me ook enigszins dat ze dat de hele tijd doen, inderdaad. Ja. Je zou ja. verwachten dat als je het één keer vraagt, dat het genoeg moet zijn. Maar ik zit zelf niet op Facebook, ik ervaar dat niet, dat zo werkt. Ja, waarom denk je dan toch dat ze dat doen? Is dat dan toch om een soort idee te creëren dat je zelf macht hebt? Of? Nou, kijk, weet je, specifiek op Facebook weet ik het niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat als jij websites bezoekt, dan wordt er iedere keer om toestemming gevraagd om cookies te plaatsen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En iedere keer als je dan weer bij die website komt en je hebt de toestemming of geweigerd of gegeven, dan moet je het weer opnieuw doen. Ja. Tenzij je echt een account binnen die website hebt, maar zelfs dan gebeurt het vaak nog wel. Ja. Dus dat is inderdaad dat is irritant, maar dat heeft voor een deel te maken met het feit dat bedrijven niet ons makkelijker maken door dat we één keer kunnen zeggen we willen het wel of één keer kunnen zeggen we willen het niet. En vooral dat laatste is iets wat ze liever niet hebben. En dus vragen ze het iedere keer weer. Ja, jij zit dan niet op Facebook, jij zit wel op Twitter. Is dat dan heel anders? Nou, dat wordt niet iedere keer om toestemming gevraagd in ieder geval. Nee, maar de waarborgen die beter je online privacy? Nou, helemaal niet. Maar dat is net even. Twitter is in die zin een ander medium. In de zin dat. Ik ga ervan uit dat alles wat ik op Twitter doe, dat publiek is. En dat is ook een beetje het doel. Dus dan vind ik dat wat minder erg. Maar dan denk ik wel heel erg na over wat ik wel en niet op Twitter zet. Maar het blijft nog steeds wel het geval dat Twitter is al die metadata van hoe vaak gebruik ik die Twitter-app en met wie ben ik allemaal, heb ik allemaal connecties bijvoorbeeld. Dat houdt Twitter wel allemaal bij en dat zijn ook interessante gegevens natuurlijk. Dus dat neem ik dan op de koop toe, zeg maar. Maar dat is een soort risico-inschatting. Ja, Marcel stelt ons ook een vrij belangrijke vraag. Hij zegt, heel veel mensen gebruiken om hun privacy te beschermen VPN's. Hoe betrouwbaar zijn die nou? Even voor de mensen die het niet weten, even kunnen uitleggen wat het ook weer is? Ja, een VPN, een Virtual Private Network, is in feite een beveiligde verbinding tussen jouw apparaten en de leverancier van de VPN-dienst. Ja. Die vervolgens dan verbinding maakt met de websites en diensten die je bezoekt. Het gevolg daarvan is dat, en dat is in principe een mooi idee qua privacy, is dat de websites die je bezoekt, jouw IP-adres niet meer kunnen zien. Mm-hmm. En dat maakt het dus net even iets moeilijker om jou te volgen. Dan moet je ook nog wel alle cookies en dergelijke uitzetten bijvoorbeeld. Heel veel mensen gebruiken VPN's bijvoorbeeld om tv-programma's in andere landen te kunnen kijken. Als je in Nederland zit kun je niet bij de BBC online Engelse series kijken. Maar als je een VPN-provider hebt met een VPN-server in Engeland, dan kan het weer wel. Dus dat is ook één reden om VPN te gebruiken. Mm-hmm. Het vervelende is alleen dat de VPN-leverancier, omdat alles wat jij, alle verbindingen die jij maakt met het, met alle diensten die jij op het internet gebruikt via die VPN-provider lopen, ziet die VPN-provider dus alles wat je doet. Ja. En het vervelende is dat de meeste VPN-providers eigenlijk totaal niet betrouwbaar zijn. Dus die informatie dus ook om op allerlei manieren misbruiken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk geen. Ik weet eigenlijk niet welke VPN-providers betrouwbaar zijn en welke niet. Ik gebruik ook geen VPN's. Om die reden, ja, hooguit VPN's die. Nou, je hebt een VPN van je eigen, van een bedrijf als je ergens werkt, of in mijn geval bij de universiteit. Die gebruik ik dan, maar eigenlijk voornamelijk ook om een veilige verbinding met mijn bedrijf of universiteitsnetwerk te maken. Ja. Verder niet voor, als privacy-mechanisme gebruik ik het zelf eigenlijk niet. Dus dat lijkt weer een soort wasneus die ons wordt voorgehouden? Ja. Ja. Ja, is er dan überhaupt wel veilig van het internet gebruik te maken, als ik dit zo hoor? Of moet ik gewoon accepteren dat het dan zo is, dat ik geen privacy heb online? Nou, nee, dat is dus heel erg moeilijk en dat moeten we niet accepteren. Dat betekent dat we nog veel meer moeten eisen dat de diensten die we gebruiken veel privacyvriendelijker gemaakt worden dan ze nu zijn. Mm-hmm. En dat dat is het enige wat helpt. Hè. En alle andere dingen. Kijk, wij als individuen kunnen maar beperkte keuzes maken. Hè. Je kunt bepaalde browsers installeren. Je kunt zeggen, ik accepteer geen cookies. Je kunt nog bepaalde adblockers en dergelijke instellen. En op die manier, en dat is dan nog een heel beperkte set aan gegevens die je dan afschermt, dat kun je doen. Maar uiteindelijk de echte verandering komt als de bedrijven zelf die informatie niet meer gaan verzamelen. Laten we daar dan op hopen. Jaap Henk Hoepman, online specialist op het gebied van online privacy. Heel erg bedankt voor dit gesprek en ik wens jou nog een hele fijne nacht. Dank je wel. Dank je wel. Als ik weg ben, leef mijn ziel en neem mij mee. In je dromen, in je adem, in het bloed dat door je lichaam vloeit. Voel me op je huid en hoor me in je hart. Schreeuw geen nou uit als het donker is en zwart. Gedenk mij met een lach en herinner mijn naam. En laat mij jou verder gaan in je dromen. In je adem, in het bloed dat door je lichaam vloeit. In je vreugde, in je tranen, als een stem die nooit vermoeit. Neem mij mee. Neem mij mee. Bij je ben, gedenk me in de nacht en herinner mijn naam. En laat me jou verder gaan. In je weten, in je wanen, in de stem die jouw geweten voedt. Jij de dochter, ik de moeder, die je in je droom ontmoet. Neem mij mee. Neem mij mee. Uit de gelijknamige film. Je hoorde Wieke van Wilde met het prachtige K-Nou op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Anti-speak software. Check voorafgaand aan een tentamen of jij wel echt een mens bent. Maar wat als het systeem je niet herkent omdat je een donkere huidskleur hebt? Dat overkwam student Robin Pokorny. Zij stapte naar het College voor de Rechten van de Mens samen met Naomi Appelman van het Racism and Technology Center, die Robin bijstond in haar zaak, vertelt ze erover bij de Nieuws-PV. Stel je voor, weken blokken in de bieb en eindeloze oefenopdrachten maken, en dan is het eindelijk zover, je tentamen, maar het is coronatijd. En moet je dus je tentamen thuis maken. Je logt in, computer checkt of jij wel echt een mens bent, om spieken dus te voorkomen. Maar de computer herkent niet je gezicht, omdat je een donkere huidskleur hebt. En dat overkwam dus masterstudent Robin Pokorny. Zij stapte afgelopen zomer naar het College voor de Rechten van de Mens, en die deed uitspraak over de kwestie. En bij mij aangeschoven zijn Robin en Naomi Appelman van het Racism and Technology Center, die Robin bijstond in haar zaak. Welkom beiden. Hoi. Robin, eventjes voor de duidelijkheid. Het College voor de Rechten van de Mens, die gaf jou dus gelijk. Waarin precies? In dat ik genoeg bewijs heb aangeleverd om aan te tonen dat discriminatie heeft plaatsgevonden. Dus dat betekent dat de software of de universiteit software heeft gebruikt die niet gelijk de studenten gelijk behandeld heeft. Oké, duidelijk, helder. Gaan we zo dieper op in. Was je blij of opgelucht na deze uitspraak? Ik was opgelucht, ja. Want dat is natuurlijk wel iets waar ik echt al heel lang mee bezig ben, al sinds 2020. En dan sinds 2021 samen met het Racism and Technology Center. Dus het is dan fijn om eindelijk erkenning te krijgen voor iets wat je hebt meegemaakt wat niet fijn was. Ja, van ik ben niet gek. Het zit niet tussen mijn oren, inderdaad. Naomi Appelman, we gaan eventjes in die kwestie duiken. De VU, maar ook veel andere universiteiten maken dus gebruik van dat, ja, we noemen het even anti-speak software, hè? Proctorio heet dat. Ja, dat is het bedrijf. Wat is dat voor systeem? Hoe werkt dat? Ja, ik denk dat Robin kan dat het beste uitleggen. En ik kan meer de toelichten hoe de zaak ging en hoe bijzonder het is dat deze uitspraak er nu is. Oké. Nou, Robin, leg uit. Hoe werkt dat Proctorio? Het systeem werkt als volgt. Je hebt een examen, maar voordat je het examen in mag, moet je, net als je in een collegezaal zit, waar iemand je student-ID checkt en kijkt of jij daar echt zit, dat systeem doet hetzelfde. Dus jij moet je student-ID laten zien aan het systeem en je gezicht en een scan maken van je bureau en je kamer om te laten zien dat je dus het alleen doet. En in het herkennen van de persoon die daar zit, of het detecteren van zit daar een mens of niet die een examen maakt, dat is de stap waar we in dit geval een probleem mee hadden. Want die software herkent zwarte gezichten dus niet. Nee, dus even voor mijn verbeelding, je zit dus voor je laptop, ja. Je laat alles zien en vervolgens laat je je gezicht zien en dan zegt de computer no. Nee, ja, die zegt het, je bent te donker. Maar die zegt niet jij bent te donker, die zegt de kamer is te donker. Terwijl in dezelfde omstandigheden wel mijn student-ID kan verifiëren, ja. En ook een desk. Alles kan hij herkennen behalve jouw gezicht. Face not found. Face not found, zegt hij dan. Oké. En dan, wat gebeurt er dan? Kun je dan je tentamen niet maken? Ja, dan moet je het dus meerdere keren opnieuw proberen. En in mijn geval heb ik dus een lamp, terwijl het daglicht was, een lamp op mijn gezicht geschenen om te zorgen dat het systeem mij wel kon detecteren. Maar dat is frappant, want hoe kan het dan dat in dezelfde omstandigheden mijn student-ID en mijn ruimte wel herkend wordt als... Maar jouw gezicht niet. Mijn gezicht maar wacht niet. Eens even, heb jij nou al je tentamens met een lamp in je gezicht moeten maken? Ja, ik heb tijdens corona het schooljaar 2020-2021 al mijn online tentamens met een lamp in mijn gezicht. Hoe is dat gegaan? Ja, niet fijn, want je zit vaak gewoon in het daglicht. Dus 1 uur 's middags met een lamp in je gezicht een examen te maken. Want je weet niet of je er dan uitgegooid wordt uit het systeem. Want dat systeem kan ook dan zeggen, ik gooi je er nu uit, want er is niemand die een examen maakt. Het is heel frustrerend. Zo, Naomi Appelman, ja, laten we inderdaad even dieper op dit hele systeem ingaan. Proctorio, VU zegt nee, die discrimineert helemaal niet. Er is geen sprake van. Jullie vinden van wel. Hoe hebben jullie dat aangetoond? Ja, nou, we hebben op verschillende manieren gedaan. Nou, in de eerste plaats hebben we natuurlijk Robins ervaringen. Want hij heeft gewoon heel erg veel last gehad van dit systeem. En zij is zeker niet de enige. Want dit is over de hele wereld gebruikt. En over de hele wereld heb je echt een enorme stroom aan nieuwsartikelen van precies dit verhaal met zo'n lamp. Met dezelfde software ook. Dezelfde software. Uh-huh. En gewoon precies wat Robin hier vertelt. Hetzelfde verhaal. Allemaal zwarte studenten die dezelfde hebben ervaren. Dus nou, dat is een belangrijk punt. Mm-hmm. En daarnaast is het algemeen bekend uit de wetenschap die we nu hebben, dat dit soort gezichtsdetectie en gezichtsherkenningssoftware heel vaak problemen heeft met het herkennen van zwarte en donkere gezichten. Mm. Dat is gewoon al een beetje de stand van de technologie die we nu hebben, is dat gewoon een probleem vaak. Maar dit hadden we dus kunnen weten. Ja, dat is ook wat wij echt het belangrijk vinden. En ook wat we bijzonder vinden over waarom deze zo blij zijn met deze uitspraak, is dat ze nu voor het college voor het eerst heeft gezegd dat dit soort technologie kan discrimineren. Mm-hmm. Want voor de definitie van de wet van discriminatie was dat nog nooit toegepast op dit soort systemen. Dus dat is belangrijk. En daarnaast dat nu vaststaat dat het de verantwoordelijkheid is van een instelling of organisatie die het gebruikt. Je kan niet zomaar wijzen naar de softwareontwikkelaar of het bedrijf waar je het van koopt en zegt van ja, ik heb het gewoon gekocht, zal wel goed zijn. Nee, als onderwijsinstelling en eigenlijk alle publieke instellingen die systemen gebruiken die misschien gevaarlijk zijn, hij moeten zelf die verantwoordelijkheid nemen. Ja, ze kunnen niet naar de software wijzen, ze moeten zelf die verantwoordelijkheid. Oké, duidelijk. Dan zegt VU wel, ja, maar er zijn geen andere klachten binnengekomen. Robin, je bent de enige. Is dat zo? Ik ben de enige die, denk ik, 2,5 jaar had om hier tijd aan te besteden. Omdat ik het Race and Technology Center had die mij hierbij hielp. Maar bij de VU zelf, binnen de VU, word je gewoon naar het kastje van de muur gestuurd en dan komt daar niets uit. Dus ik snap wel dat er niet andere studenten hier tijd aan besteed hebben, terwijl je nog bezig bent met je studie en gestrest. En ook, je bent verantwoordelijk, je bent nog afhankelijk van de VU in jouw studie. Ik heb in dat geval gezegd, ik doe het gewoon en ik ga er gewoon voor, ongeacht of ik daar dan tegen word gewerkt in mijn studie. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel studenten best wel eng is om te doen. Heb je al iets van de VU gehoord? Nee. Nee. En ben je tegengewerkt in je studie? Nee, ik ben niet tegengewerkt in mijn studie. Nee. Naomi, deze software werd vooral ingezet tijdens coronatijd. Hè? Bestaat het probleem nu nog wel? Ik bedoel, de universiteiten maken er nu toch geen gebruik meer van? Ja, twee dingen zijn heel belangrijk. Aan de ene kant, het is gewoon nog steeds beleid. Dus als er weer iets gaat gebeuren, wordt Proctorio uit de kast gehaald, afgestoft en weer ingezet. Ook na deze uitspraak? Ook na deze uitspraak. Er is nog niks veranderd. En ten tweede, wat ik dus ook net al zei, het gaat natuurlijk, het is een specifieke uitspraak over Proctorio. Mm-hmm. Maar de regel die het college hiermee opstelt geldt voor alle vormen van gezichtsherkenningssoftware of grootschalige dataverwerking. Dus systemen die mogelijk gevaarlijk zijn. Kun je een voorbeeld geven? Waar zouden we dat nog meer tegen kunnen komen dan? Ja, nou, ik denk surveillance systemen. Heel veel surveillance systemen. Ik denk dat de maatschappij wordt natuurlijk steeds digitaler en je hebt steeds meer voorbeelden van overheden die, weet ik veel, automatisch besluiten gaan nemen. Scholen die dat doen of ook gewoon bedrijven. Dus dit wordt steeds relevanter en daarom is het ook belangrijk te zeggen van ja, dit valt gewoon onder de wettelijke definitie van discriminatie. Mm-hmm. Ook al heb je geen intentie, hè? Ook al is het niet de bedoeling en ook al selecteer je niet specifiek op etniciteit, nationaliteit of huidskleur. Want dat was wat je in de toeslagenschandaal bijvoorbeeld zag, is echt specifiek selecteren op nationaliteit. Nou, dat is discriminatie. Maar hier wordt niet specifiek geselecteerd of echt op zoek gegaan naar iets. Maar het resultaat is nog steeds discriminatie. Mm-hmm. Robin, je hebt inmiddels dus gelijk gekregen van het College voor de Rechten van de Mens, maar het is nog geen bindende uitspraak dit, hè? Ga jij naar de rechter? Nee, want ik heb zelf geen, zoals ik het zelf zou noemen, een soort van schade die ik wil claimen hiervoor. Ik doe dit echt omdat ik het belangrijk vond dat hier erkenning voor wordt gegeven. Mm-hmm. Dat studenten die bijvoorbeeld studievertraging hebben opgelopen, dat zij dan aanspraak kunnen maken van hey, er is, het heeft discriminatie plaatsgevonden. Ik heb deze software gebruikt. Ik heb mijn studievertraging opgelopen omdat ik mijn examens niet inkwam. En daardoor iets terug kunnen krijgen. Maar ik zelf heb daar, ik heb geen examens die ik opnieuw wil doen. Ik heb geen geld dat ik wil of andere soort van schadevergoeding. Het was voor mij echt erkenning. En daarbij is denk ik ook belangrijk om te zeggen dat het nog een tussenuitspraak is. Dus het college heeft gezegd, dit geldt als discriminatie. Dit kan discriminatie zijn. Maar de VU mag het nu nog ontkrachten. Okay. Maar dat moeten ze echt op technisch niet voldoen. Dus dan moeten ze echt in dat systeem van Proctorio gaan duiken en bewijzen waarom het niet discrimineert. En dat vind ik eigenlijk ook een gekke situatie, dat het er nu op lijkt dat de VU het gaat doorzetten. Ja. Want dan kom je dus in een situatie terecht waar een Nederlandse publieke instelling, mm-hmm, hè, die er is voor ons allemaal en ook, ja, denk ik, goede intenties heeft, nu het vuile werk van Proctorio, ja, gaat opknappen. Omdat software, ja. Ja, en dat bedrijf wil helemaal niet vertellen hoe het werkt. Heeft geen openheid van zaken, is niet transparant. En nu moet de VU advocaten gaan inhuren, een hele zaak gaan opbouwen om te bewijzen dat dit Amerikaanse bedrijf niet discrimineert. En dat is ook een rare, ja, dat situatie. Wordt nu publiekelijk geld eigenlijk uitgegeven. Voor dat is de VU ook van plan? Ja, we hebben niet verder gehoord, maar wat we hebben gelezen in de krant zeggen ze dat ze willen doorzetten. Ja, goed. Wij gaan het weer in de gaten houden hier bij de Nieuwsbv, want dat is wat we doen. Ik wil jullie bedanken voor nu, Robin Pokorny en Naomi Appelman. Dank je wel. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. We hadden het eerder in deze uitzending over privacy. En dat is iets waar natuurlijk iedereen recht op heeft. Je gaat luisteren naar een item uit het VARA actualiteitenprogramma Achter het Nieuws uit november 1969 alweer. En dan zul je merken, ook de koningin heeft recht op een beetje privacy. Maar de man die commentaar geeft bij het item, die heeft daar zijn vraagtekens bij. De vraag van deze week is dus, wie is deze man die het er niet mee eens is? Als je weet wie je hoort, 0800-1121... en win een heerlijke reep chocolade. En alvast een kleine hint, hij kreeg in de jaren 80 altijd de klas vol. De intendant van het Koninklijk Huis heeft bekendgemaakt dat de koninklijke familie ernstige bezwaren heeft tegen een in de buurt van het paleis te bouwen verzorgingsflat. Die flat zou hemelsbreed gemeten op ongeveer 300 meter afstand aan de overkant van de Amsterdamse straatweg neergezet worden in de gemeente Soest. De koningin vreest dat door de aanwezigheid van een 22 meter hoge flat haar privéleven geschaad zal worden. Bij de bouwgrond staan, net als aan de rand van de koninklijke voortuin, zeer hoge bomen. Vanuit een kraanlift filmden we vanmorgen het eventuele uitzicht der flatbewoners vanaf hun 7 etages. De inkijk door herfstig geboomte is vrijwel nihil. Vanaf de hoogste verdieping zou een persoon met verrekijker dit zien. Met die verrekijker zou hij meer zien vanaf de voor het publiek bestemde parkeerplaats recht tegenover het paleis. We laten u enkele uitzichten en inkijken van andere Nederlanders zien. Zo wonen er miljoenen. De koningin is ongetwijfeld op de hoogte van het goede en vooral slechte wonen van haar landgenoten. Haar schoonzoon, prins Klaus, die zich conscientieus met ruimtelijke ordening bezighoudt, kan haar veel idealistische rapporten laten zien. De zorg voor het privéleven van de koningin mag van ons vergroot worden door bijvoorbeeld die parkeerplaats vlak voor het paleis te verwijderen. De zorg voor de privacy van miljoenen andere Nederlanders moet intenser aangepakt worden. Bijvoorbeeld door het bouwen van een modern ontworpen verzorgingsflat in Soest. Terug bij onze lift, 22 meter hoog, 300 meter van het Koninklijk Huis. We dalen weer af, zonder het privéleven van de koninklijke familie begluurd te hebben. Dat kon niet en we wilden het ook niet. Dat kan wel op de parkeerplaats voor het paleis met de eenvoudigste toneelkijker. Met de eenvoudigste toneelkijker dus. Maar wie hanteerde dus deze toneelkijker? Als je weet wie je hier hoorde, bel nu 0800-1121. En dan maak je kans op zo'n heerlijke reep chocola. Bellen dus. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right. That's all right. That's all right. That's all right, now, mama. Anyway, you do. Elvis Presley op NPO Radio met That's All Right. Maar we waren natuurlijk bezig met een spelletje. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ik liet je namelijk net een fragment horen uit Achter het Nieuws uit november 1969. Nou, ook de koningin heeft dus recht op een beetje privacy. Maar de man die commentaar gaf bij het item, die had daar duidelijk zijn vraagtekens bij. Maar de vraag was, wie is deze man? En je maakte kans op een heerlijke reep chocola, als je dat wist. En we hebben Celie aan de telefoon, want die denkt het te weten. Celie, hallo. Ja, hallo. Hi, wat ben je nu aan het doen? Ik zit een kopje thee te drinken. Nou, in je eentje of met iemand? Of? Nee, in mijn eentje. Nou, dat is ook hartstikke lekker. Jij luisterde net naar het item. Wie dacht jij te horen? Nou, ik weet het niet zeker, maar ik vond de stem een beetje... leek een beetje op die van Koos Postema. Ja, hield jij een beetje van Koos Postema? Jawel, met zo'n groot u en zo destijds. Ja, dat had heel veel controversiële onderwerpen ook, hè, dat programma. Ja, in die tijd wel, ja. Ja, zeker. Ja. Nou, jij wil natuurlijk weten of je bij dat theetje ook een heerlijke reep chocola erbij mag nemen. Dus laten we eventjes gaan kijken of het goed is. Is het Koos Postema? Dat klopt helemaal, Celie. Nou, zo leuk. Nou, hartstikke leuk. Blijf dus eventjes hangen en dan noteren we al je gegevens... en dan komt de reep chocolade naar je op. Weet niet of je hem zo meteen al krijgt, maar we kunnen het proberen. Oké. Dankjewel voor het meespelen. Doei. De nacht van BNN VARA. We hebben het vannacht over online privacy en daarom bel ik nu met Evelyn Austin. Ze is directeur van Bits of Freedom en al twee decennia strijden zij voor meer online rechten voor het individu. En zij doen dit door verschillende campagnes en juridische acties in zowel Nederland als Brussel. Evelyn, hele goede nacht. Goedenavond. Ja, jij bent al ruim 8 jaar actief, hè, voor Bits of Freedom. Waarom heb jij je destijds aangesloten? Ja, dat was eigenlijk de enorme potentie die er uitging van het, of uitgaat van het internet. Mm-hmm. En het, ja, het inzicht in dat die potentie ook bedreigd werd. En Bits of Freedom zet zich in Nederland echt op unieke wijze in voor het beschermen van onze rechten en vrijheden op het internet. Zodat we eigenlijk al die kansen van het web kunnen benutten. En wat is die unieke wijze waarop Bits of Freedom zich inzet? Nou, dus we zijn, als je het heel lomp zegt, zijn we een lobbyclub. Mm-hmm. Sommige mensen houden daar niet van, maar ik vind dat zelf eigenlijk nooit zo erg. En we zetten ons dus echt in voor de belangen van burgers. Die behartigen we in Den Haag, in Brussel. Mm-hmm. En we hebben een vrij unieke combinatie van expertise. Dus we hebben natuurlijk juridische expertise. We moeten in staat zijn om wetgeving te analyseren, om wetsvoorstellen te bespreken en te amenderen. Mm-hmm. Maar we brengen ook heel veel technische expertise mee. Dus we snappen ook daadwerkelijk hoe het internet werkt. Als het gaat over bijvoorbeeld het beperken van versleuteling op het internet, dan kunnen we ook vanuit technisch perspectief aangeven of dat überhaupt kan of niet. En zo ja, hoe zou je dat dan kunnen doen? Ja, want welke technische achtergrond heb jij dan bijvoorbeeld? Ik heb helemaal geen technische en geen juridische achtergrond. Oh. Ik heb literatuurwetenschappen en kunstgeschiedenis gestudeerd. Ja, en dan toch hiermee bezighouden? Ja, kunstenaars lopen natuurlijk altijd een beetje in de voorhoede. Dus zijn ook al heel lang met het internet als materiaal bezig. Mm-hmm. En als je terugkijkt, natuurlijk langer dan jij en ik leven... naar alle grote ontwikkelingen in de samenleving... dan is dat altijd ook een combinatie geweest van nieuwe technische middelen... die er beschikbaar kwamen. Mm-hmm. Het internet, de drukpers, noem maar op. Gecombineerd eigenlijk met mensen die daar ook op artistieke en creatieve manier mee bezig gingen. En mensen die de grenzen ook van die middelen opzochten. Ja. Dus ook kunstenaars. Want als we het eventjes hebben over 8 jaar geleden, hè, toen jij begon bij Bits of Freedom. Hoe zag de online privacy er toen een beetje uit? Want ik denk dan een beetje de start van social media, opkomst een beetje daarvan. Klopt. Ja, wat er heel anders uitzag... we hadden een aantal grote platforms die we nu hebben, hadden we niet. Nee. TikTok noem ik dan. Instagram was niet zo groot. Twitter was niet zo groot als het nu is. Maar onze hele attitude richting die platforms was ook heel anders. Dus 8 jaar geleden was net een paar jaar na de Arabische lente. Ja. En toen geloofden we denk ik allemaal nog in het idee... of heel veel mensen nog in het idee dat die sociale media platforms... eigenlijk de hoeders waren van de vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Dat ze gebruikt konden worden om dictaturen omver te werpen... om de democratie te verspreiden... En ondertussen is er ook een hoop veranderd. Die platforms zijn veranderd, maar ook ons inzicht in die platforms... en hun werking in de samenleving is enorm gegroeid. Mm-hmm. En daar staan we ondertussen toch wel een stuk kritischer tegenover. En kritischer in welke zin? Nou, je ziet eigenlijk in de afgelopen 8 à 10 jaar... dat we echt de omslag hebben gemaakt van... vragen aan die bedrijven om zichzelf te reguleren. Om de eigenlijk de slechte uitwassen van die platforms om die te voorkomen. Mm-hmm. We hebben heel lang aan ze gevraagd om er zelf wat aan te doen. Er zijn echt een paar hele grote schandalen nodig geweest. Helaas om er bij de overheid bewustzijn te creëren dat zelfregulering niet ging werken. En dat we echt strenge wetgeving moesten maken om te zorgen dat, dat de impact van die bedrijven in de samenleving een positieve is. Ja, want ook eventjes voor de luisteraars die er niet zo in zitten. Het is meer dan alleen je data wordt verkocht, hè? Klopt, ja. Dus dat ligt wel in de kern eigenlijk van het financieringsmodel van al die bedrijven. Dus ja. De dataverzameling. En ook verrijking. Dus ze verzamelen heel veel data van ons op hun platform... maar ook op alle andere websites die we bezoeken. En ze platforms voegen die data samen... en creëren zo profielen van ons. En dan begint eigenlijk het echte kwalijke werken begint dan pas. Mm-hmm. Je wil natuurlijk inzicht in mensen... zodat je ze dan vervolgens dingen kunt verkopen... Nou, en het begon met welke sokken kan ik het beste aan welke persoon verkopen. Maar de afgelopen jaren hebben we ook gezien dat datzelfde mechanisme eigenlijk... namelijk waar zijn mensen gevoelig voor en kunnen we dat vermarkten... Mm-hmm. Dat gebruikt wordt om bijvoorbeeld verkiezingsuitkomsten te beïnvloeden... en het publieke debat te beïnvloeden. Ja. En dat is, dan kom je wel echt in een heel gevaarlijk gebied terecht. En hoe beïnvloed je dan het publieke debat? Want mijn mening is mijn mening. Ja, jouw mening wordt gevormd door conversaties die je hebt... door dingen die je leest, die je ziet. Ook door de dingen en meningen die je niet te zien krijgt. En er zijn denk ik 2 dingen. Het is natuurlijk een vrij... Een beetje een complex verhaal, maar als ik er 2 dingen uit moet pikken... is het eerste is dat op sociale media platforms... extreme en negatieve content beter de aandacht vasthoudt. Ja. En daardoor door platforms vaker getoond wordt. Nou, dat betekent dat we eigenlijk een heel... niet per se een verkeerd beeld van de samenleving krijgen... maar wel een heel beperkt beeld... Dus sommige meningen die het niet goed doen op sociale media, die zien we niet. Genuanceerde journalistiek bijvoorbeeld is steeds minder plek. Mm-hmm. Terwijl mensen steeds meer gebruik maken van sociale media, zeker jongeren, om hun informatie te vergaren. En het tweede is natuurlijk dat we ook vrij giftige... uitwisselingen zien op sociale media. Ja. Waarbij, we hadden een paar weken geleden... heeft Hugo de Jonge bijvoorbeeld aangekondigd... dat hij zijn Twitter-account niet meer ging monitoren. Ja, Elton John deze week nog. Oh, echt? Ja, zeker. Dat had ik nog niet gezien. Ja. Nou, kijk, dat is toch een gemis in het publieke debat. D66-Kamerlid Lisa van Ginneke is ook met Twitter gestopt. Dus we verliezen ook stemmen. In de discussie. En dat is ontzettend zonde. Maar dit zijn wel, alle drie de namen die we nu noemen... Hugo de Jonge, Elton John en Lisa van Ginneken... zijn mensen met een microfoon. die hebben social media toch niet per se nodig, denk ik dan? Precies, ja. Dus eigenlijk zijn dit ook weer hele slechte voorbeelden. Mm-hmm. Laten we Elton John even uit de mix. Ja, oké. Okay. van Ginneke en de jongeren hebben natuurlijk heel veel andere middelen om burgers te bereiken. Mm. Je zou kunnen zeggen, de overheid heeft oneindige middelen om met burgers in contact te komen. Dat is ook wat ze moet doen. Maar wat dat internet, wat eigenlijk de grote belofte van dat internet was, was dat ook mensen die niet die megafoons hadden en niet de centen, dat die ook datzelfde bereik zouden hebben. Of in staat zouden zijn om andere mensen te vinden die hetzelfde in het leven stonden als zij. Dus het zou eigenlijk de great equalizer zijn. Mm-hmm. Gelijk speelveld creëren waarin echt alle ideeën op eerlijke wijze met elkaar kunnen strijden. Mm-hmm. En zo zouden we met de mensheid toewerken naar een betere toekomst. Nou, dat idealisme of dat ideale plaatje van het internet, dat is gewoon heel anders gelopen. Waarbij eigenlijk de mensen met de meeste, die al de meeste macht hadden. En dus ook meer macht hadden om te versterken. Ja. Eigenlijk nog beter uit de mix zijn gekomen. En bijvoorbeeld activisten die een betere samenleving nastreven. En daarvoor toch ook een beetje tegen de status quo moeten schoppen. Mm-hmm. Die mensen komen steeds meer in de verdrukking. Ja, maar ik denk dan ook wel weer, kijk, als het om belangrijke maatschappelijke debatten gaat, is het dan niet veel beter om juist naar de mening en de visie van de experts te kijken, in plaats dat elke leek zijn mening kan geven? Dat is, daar ben ik het helemaal mee eens. Mm. Ik denk ook dat, dat er ook een gekke werking van bijvoorbeeld Twitter uitgaat. Dus we zien dat de meer traditionele media wat er op Twitter gebeurt aangaan zien voor de werkelijkheid. Ja. Dat zorgt voor hele gekke taferelen. Ik moest een paar weken terug moest ik lachen. Een soort alle kranten van Al Jazeera tot de Financial Times, een soort van de grootheden over heel de wereld. Die hadden allemaal, gingen hun headlines over het feit dat Elon Musk Kanye West dan weer van Twitter had geschopt. Ja. Toen dacht ik, oh jongens, dit is toch eigenlijk helemaal niet waar het over zou moeten gaan. Dus ja, er zitten zeker ook schadelijke dynamieken aan sociale media. Het mooie zou zijn, en dat is ook wat we proberen door middel van regulering. Het mooie zou zijn als je eigenlijk die mooie kanten kunt behouden. En de uitwassen of de schadelijke effecten zoveel mogelijk kunt beperken. Ja, maar dat klinkt een beetje als een utopie. Ja, is het ook wel. Maar ik denk dat dat is geen reden om er niet naartoe te streven, toch? Mm-hmm. wat me dan wel opvalt is dat je eigenlijk zegt, ja, social media in de huidige vorm, dat moet veranderen. Mm-hmm. Bits of Freedom zit wel op social media. Klopt. Ja, wij zitten op Instagram, Facebook, Twitter en Mastodon op dit moment. Ja. Omdat wij mensen ook willen bereiken waar ze zijn. Mm. Dus waar een overheid het zich kan veroorloven om van sociale media af te gaan. Ik vind ook dat ze dat zouden moeten doen, overigens. Mm-hmm. Al helemaal waar het gaat om boodschappen die ze uitsluiten via sociale media delen. Dat vind ik echt niet kunnen. Ja. Kan een organisatie als Bits of Freedom en met ons ook heel veel andere NGO's, kunnen we het ons op dit moment niet goed veroorloven. We moeten juist mensen die zich niet bewust zijn van de gevaren van sociale media, is het belangrijk dat we ze daar bereiken waar ze zijn. Mensen die het al verwijderd hebben, ja, die snappen het al, zeg je eigenlijk. Precies, ja. Ja. De overheid heeft trouwens ook best wel grote ambities, hè, op het gebied van digitalisering. Hoe zorgen we er dan voor dat dat goed blijft lopen? Dat is een goede vraag. Wij zeggen altijd, je moet, als je hele hoge ambities hebt, dan moet je ook niet alleen zorgen voor de innovatiekant, maar ook voor de toezichthoudende kant. Mm-hmm. En je ziet dat het daar bij de overheid best wel op dit moment een beetje ontbreekt. De autoriteit persoonsgegevens is eigenlijk de toezichthouder die in het data-gedreven domein toezicht houdt. En die wordt, krijgt eigenlijk gewoon niet genoeg geld. En dat is al jaren een probleem. Haar taken blijven maar toenemen en het budget groeit niet hard genoeg mee. En hetzelfde zien we bijvoorbeeld bij de geheime diensten, de inlichtingendiensten, die steeds meer data gedreven gaan werken, steeds meer data verzamelen van burgers. En waarbij het toezicht niet alleen niet meegroeit, maar wordt afgebroken. Dus die ambities van de overheid die zijn helemaal prima. Het is hartstikke goed dat de overheid aan het kijken is naar hoe ze haar dienstverlening naar burgers toe kan verbeteren. Welke rol data daarbij kan spelen, lijkt me alleen maar normaal. Maar ze moet ook zorgen dat er voldoende waarborgen zijn, zodat we erop kunnen vertrouwen dat het op een goede en veilige manier gebeurt. Ja, want we sluiten er ook wel veel mensen mee uit, toch, met die digitalisering? Ja. Je hebt mensen die uit principiële redenen natuurlijk niet mee willen doen. Maar er zijn ook mensen die het simpelweg niet kunnen. Ja. Of omdat ze geen smartphone hebben. Of omdat ze het er gewoon allemaal niet zo heel veel van begrijpen. Mensen die thuis geen internetverbinding hebben. Of een hele beperkte. Dus de overheid gaat vaak uit van een soort oneindig voorradig internet. Maar dat is bij heel veel mensen is dat helemaal niet het geval. Nee. En hoe lossen we dat dan op? Nou, je ziet, er is wel wat aandacht voor. Bijvoorbeeld in de werkagenda van de staatssecretaris voor digitalisering. Trouwens ook een positie die er voor het eerst is. Ja. Ik denk dat ook een heel positieve ontwikkeling is. Zij is aan het kijken naar bijvoorbeeld kunnen we steunpunten oprichten bij bibliotheken, buurthuizen, plekken waar ouderen bijvoorbeeld, maar één doelgroep te noemen, al komen. En kunnen we ze dan helpen of om toch gebruik te maken van het web of om zaken analoog te doen. En in veel gevallen kan het nu nog analoog. Ja, en als we het nog even over die online privacy hebben. Hè? We hebben het nu over social media gehad. Hoe gaat dat er dan uitzien voor dit soort commerciële platformen? Moeten we dat ook in een vorm aan banden gaan leggen? Of? Ja, nou, er is net nieuwe Europese wetgeving gemaakt. Mm-hmm. En die gaat ergens in de komende anderhalf jaar gaat het ook echt in en gehandhaafd worden. En er zijn een aantal zaken die daarin heel belangrijk gaan worden en ook echt kans maken om dat veld fundamenteel te veranderen. Mm-hmm. De ene is dat het adverteren op basis van gevoelige gegevens verboden gaat worden. We zien daarnaast ook dat het advertentiemodel ook op basis van andere persoonsgegevens en data die er van mensen verzameld wordt, ook zwaar onder vuur ligt. Mm-hmm. En dat zou betekenen dat er echt een ander financieringsmodel moet komen. En niet een klein beetje getweakt, maar echt een fundamenteel ander model dan we nu zien. Ja. En een andere belangrijke wijziging of voorwaarde gaat zijn dat platforms hun diensten met elkaar moeten laten praten. Bijvoorbeeld dan kan ik op WhatsApp jou op Signal een berichtje sturen. Mm-hmm. Nou, dat klinkt een beetje saai. Dat is het aan de ene kant ook. Met e-mail zijn we dit al heel lang gewend. Iemand met een Gmail-adres kan iemand met een Hotmail-adres e-mailen. Maar wat het op sociale media gaat doen is dat het eigenlijk het netwerkeffect van die platforms breekt. Dus nu is het zo dat je eigenlijk heel moeilijk, nou, we hadden het er net over, het is soms echt moeilijk om van sociale media te vertrekken. Ja. Dat is niet alleen voor organisaties zo, maar ook voor mensen. Soms zit je hele vriendengroep ergens, de sportclub, school, noem maar op. Mm-hmm. En platforms maken daar natuurlijk gebruik van. Dus ze weten dat het moeilijk voor jou is om te vertrekken. En dat geeft ze macht. Ze hoeven niet echt te concurreren om jouw aandacht. Want jouw vrienden houden jou eigenlijk al gevangen op zo'n platform. Ja. En door die platforms met elkaar te laten praten, zijn ze veel meer open. En zal er naar verwachting dus ook veel meer geconcurreerd gaan moeten worden onderling. Bijvoorbeeld op zaken als, ga jij wel goed om met mijn privacy? En bescherm jij mij tegen heimelijke beïnvloeding? Ja, en wat kan ik hier dan als individu aan doen? Want het klinkt als een probleem bij de bedrijven. Top. Ja, als individu kun je... Ja, ik vergelijk het altijd een beetje met dat je ook naar de supermarkt kunt en ervan uit kunt gaan dat het eten dat daar in de winkel ligt veilig is. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook wat we voor de online wereld willen. En dat is niet een verantwoordelijkheid van individuen, maar een verantwoordelijkheid van de bedrijven en organisaties die daar hun diensten aanbieden. En de overheid die moet zorgen dat dat veilig gebeurt. Dus daar is die regulering voor. Wat je natuurlijk wel als bewuste burger kunt doen, is je een beetje bewust zijn van de manieren waarop je online mogelijk wordt beïnvloed. Ja. En bijvoorbeeld nadenken over, goh, als ik mijn... Een mening moet vormen over een onderwerp waar ik niet zoveel van af weet. Waar wil ik dan mijn informatie vandaan halen? Ja, maar ik denk ook wel weer, als dan die regels wat strenger worden, dus social media ook wat meer aan banden wordt gelegd, staat er dan niet gewoon een nieuw social media platform of wat nu nog niet bestaat, wat toch weer het op de oude manier gaat doen? Die kans acht ik vrij klein. Okay. Omdat de regels ook voor die nieuwe spelers zou gelden. Ik denk wel dat je gelijk hebt dat er heel veel nieuwe platforms zullen opstaan. Dat is iets wat we ook de afgelopen jaren echt hebben gemist. Sinds ik bij Bits for Freedom werk, heeft Facebook, Instagram en WhatsApp gekocht. Dus dan hadden we van waar we voorheen drie platforms hadden, hebben we er nu nog maar één. Ja. Ik denk dat er veel meer nieuwe partijen groot zullen worden en echt mee zullen kunnen dingen naar onze aandacht en onze centen. Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk ten goede komt aan de consument. Ja, want ik snap ook wel dat die bedrijven dan interesse zouden hebben in iets als Bits of Freedom, om daar toch een vinger in de pap te hebben. Hoe zorgen jullie er dan voor dat jullie zelf ook onafhankelijk blijven? Nou, we nemen hun geld niet aan. Dat is de makkelijkste manier. Mm-hmm. Dus zowel van de bedrijven die in ons veld werkzaam zijn, als van de overheid niet. Mm-hmm. We worden gesteund door een paar duizend donateurs die een tientje in de maand doneren. Nou, die mensen die stappen niet allemaal van de een op de andere dag op. Dus dat geeft ons veel onafhankelijkheid. En daarnaast, omdat we dus zoveel donateurs hebben, moeten we ook doorlopend verantwoording afleggen over wat we doen. Ja. En dat houdt, ik kan je vertellen, dat houdt je scherp. Ja, dat snap ik, ja. Want dat hebben bedrijven wel eens geprobeerd om toch invloed te hebben bij jullie? Ja, je ziet dat wel niet alleen bij ons, maar eigenlijk bij veel digitale rechtenorganisaties. Mm-hmm. Zie je op twee manieren gebeuren. Worden vaak door medewerkers van de grote techbedrijven uitgenodigd voor, voor allerlei snoepreisjes. Ik kan me nog goed herinneren de keer dat er een uitnodiging kwam om... voor een van de big five, ik zal ze niet bij naam noemen, naar Californië te vliegen. Nou, dat hebben we toen toch maar afgeslagen. Ja. En een andere manier waarop je het ziet, dus iets ondoorzichtiger, is het feit dat een van de strategieën van big tech is het opkopen van lobbyisten die uit de publieke sector komen. Dus dat zijn mensen die een achtergrond hebben bij een politieke partij. Mm-hmm. Of bij een NGO zoals Bits for Freedom. En die dan, nadat ze eigenlijk hun ervaring en netwerk hebben opgedaan met publiek geld, gaan werken voor een van de grote technologiebedrijven. Wat willen ze daar dan mee? Nou, het is natuurlijk enerzijds hou je heel veel expertise en een groot netwerk binnen. Maar ik denk ook dat het een bewuste strategie is om een beetje de angel uit de kritiek te halen. Ja. Je kunt je voorstellen als Een van mijn oud-collega's opeens de public affairs van Twitter zou doen. Dat het voor mij toch een stukje moeilijker zou zijn om die hele harde kritiek te leveren. Of dat is in ieder geval de gedachte die erachter zit. Ja, ja, nou ja, jullie blijven hier dus in ieder geval tegen strijden als Bits of Freedom. Tot slot, waar zijn jullie pijlen op dit moment het meest op gericht? We zijn heel hard aan het knokken om ervoor te zorgen dat het toezicht op de geheime diensten goed blijft. Mm-hmm. Dat is een dossier wat bij ons al jaren loopt. De geheime diensten blijven eigenlijk maar tornen aan dat toezicht. Dus we blijven ons daarvoor inzetten. En iets anders waar we deze week druk mee bezig zijn is de campagne Data Zo Zit Dat. Daarin gaan we met Fresco, de ambassadeur voor de vrijheid, gaan we met vier Nederlanders op zoek naar hoe het nou eigenlijk zit met data. Directeur van Bits of Freedom, Evelyn Alston. Heel erg bedankt dat je met mij wilde praten. En succes nog met jullie missie gewenst. Jo, hartelijk dank. George Michael met Freedom op NPO Radio 1. Een toepasselijk liedje. Na het interview natuurlijk met Evelyn Austin net van Bits of Freedom. Blijf luisteren, want ik heb nog een heel uur de nacht van Bien en Vara voor je klaarstaan. En daarin hoor je onder andere weer een nieuwe alledaagse vragen. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De oprichter en voormalig topman van de failliete Amerikaanse cryptohandelsplaats FTX is gearresteerd. Sam Bankman-Fried werd op de Bahama's opgepakt op verzoek van de VS en wordt verdacht van fraude, samenzwering en het witwassen van geld, meldt de New York Times. Bij FTX konden gebruikers digitale munten verhandelen. Het bedrijf kwam in de problemen toen cryptokoersen kelderden en er massaal geld werd opgenomen. Miljarden dollars van klanten die bij het bedrijf waren gestald bleken te zijn verdwenen. De Europese Unie heeft een principeakkoord bereikt over een financieel steunpakket van 18 miljard euro voor Oekraïne. Ook is er een akkoord over een minimumbelasting voor grote bedrijven. Eerder blokkeerde Hongarije deze plannen om de andere EU-landen onder druk te zetten. Hongarije dreigde 7,5 miljard euro aan subsidie te verliezen, omdat de Europese Commissie vindt dat het land de rechtsstaat niet op orde heeft. Er is nu afgesproken dat die strafkorting flink lager wordt. Nu is de regering van premier Orbán toch akkoord. Energiebedrijf Oxio heeft een fout gemaakt bij de energietarieven van 55.000 klanten. Het bedrijf heeft zowel te hoge als te lage tarieven berekend. Klanten die te veel hebben betaald krijgen hun geld terug, zegt het bedrijf. Oxio is een energieleverancier die valt onder Eneco. De Amerikaanse componist Angelo Badalamenti is overleden. Hij is het meest bekend van de muziek die hij schreef voor de serie Twin Peaks. Maar in zijn lange carrière componeerde Badalamenti muziek voor meer dan 100 films en vele televisieseries. Badalamenti won een Grammy en kreeg 3 Emmy-nominaties voor zijn werk voor Twin Peaks. Hij was 85 jaar. Het weer. Vannacht is het helder bij 5 tot 10 graden vorst. In de zuidelijke helft van het land geldt code geel voor mogelijke gladheid. Komende dag vrij veel zon en middagtemperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is dinsdag 13 december. Je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Ruben van Haften. Zometeen hoor je de podcast De Staatsgreep, waarin centraal staat hoe het is als je constant in de schijnwerpers leeft. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Tijd voor alledaagse vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van deze podcast 1 vraag van een luisteraar. En deze komen voor uit het nieuws, social media of worden simpelweg bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes dus die je altijd kan gebruiken op een feestje. En vandaag is de vraag... Hallo makers van alledaagse vragen. Ik gebruik met enige regelmaat WeTransfer, maar ineens vroeg ik me af, in hoeverre houdt WeTransfer rekening met de privacywet? Doei. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN VARA podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong. Dankjewel Nathalie uit Amsterdam. Aaron. Ja. Wij gebruiken WeTransfer eigenlijk non-stop. Ja, dat kun je wel zeggen. Is deze vraag ook wel eens door jouw hoofd gegaan? Ik ben over het algemeen redelijk bewust van de privacy en hoe ik daarmee online mee omga. En zeker, ja, die vraag is wel eens door mijn gedachten gegaan. Maar je vertrouwt het genoeg om er elke dag gebruik van te maken? Ja, ik denk het toch wel, ja. Nou, dan heb ik ook goed nieuws in die zin. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, heb ik contact gehad met WeTransfer zelf. En zij zeggen... absoluut jouw privacy niet te schenden. Ja, nou, hoera. Maar dit verbaast me ook niet dat het bedrijf dat zegt. Nee, jij hebt zoiets van, het zou gek zijn als ze zouden toegeven dat ze lekker aan het snuiven zijn. Het zou heel gek zijn. Nou, precies om die reden heb ik ook nog even verder gevraagd. Bij Bits of Freedom, om precies te zijn. Een organisatie die zich al 20 jaar hard maakt om de vrijheid van communicatie en ook privacy te waarborgen voor iedereen op het internet. En dit is wat medewerker Reo Zenger te zeggen had over WeTransfer en jouw privacy. Ik heb geen reden om aan te nemen dat WeTransfer de privacy van hun gebruikers schaadt. En dat komt omdat zij ze schijnen de goede maatregelen genomen te hebben om jouw bestanden die jij wilt delen via die dienst goed te beschermen. Nou, dan kan je dus denken, mooi verhaal, het wordt bevestigd door WeTransfer en dus ook Bits of Freedom. Klaar, podcast, doei, afgelopen, einde. Maar het roept wel degelijk nieuwe vragen op. Want als WeTransfer zich wel houdt aan de privacy, maar tegelijkertijd niet wil dat jij illegale dingen verstuurt, hè, zoals bijvoorbeeld in het ergste geval kinderporno, hoe controleren zij dit dan zonder in je bestanden te kijken? En dan zijn er eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats zegt WeTransfer, we kunnen bestanden weghalen op het moment dat we daar bijvoorbeeld een klacht over krijgen. Dan gaan zij kijken en als ze dat zien dat het echt klopt, dan gaan ze die bestanden weghalen. En dat kunnen ze ook alleen maar doen als ze kunnen kijken. En daarnaast hebben zij ook nog een keer geautomatiseerd processen lopen op de achtergrond, waar dus met de computer wordt gekeken of er bijvoorbeeld sprake is van afbeeldingen van seksuele exploitatie van kinderen. Dat zijn geautomatiseerde systemen die vol continu lopen en waarbij elke upload die je doet, wordt beoordeeld. Dus als ik niet beticht wil worden van het versturen van, nou ja, foute bestanden, dan ben ik afhankelijk van de gratie van een algoritme. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. En je zou ergens kunnen denken, niks mis mee, want veiligheid natuurlijk voorop. En ook best wel fijn dat je weet dat er dus niet een persoon letterlijk in jouw bestanden snuffelt. Maar kan zo'n systeem niet ook gewoon een verkeerde inschatting maken? Het probleem is dat je deze systemen op zich heel goed kunt laten werken, dus heel effectief kunt laten zijn, heel betrouwbaar kunt laten zijn, op het moment dat je afbeeldingen precies kunt vergelijken. Maar het probleem bij dit soort afbeeldingen is dat ze soms worden verknipt. Hè? Dus er gaat een stukje randje vanaf en dergelijke. En dan kun je niet meer heel gemakkelijk die afbeeldingen met een computer met elkaar vergelijken. En om daar tegemoet te komen is er een bepaalde foutmarge ingebouwd, zodat het bijna altijd wel klopt. Maar het kan ook voorkomen dat soms ten onrechte een afbeelding wordt aangemerkt als zijnde een afbeelding van seksuele exploitatie van kinderen. Ja, de gevolgen kunnen dus wel degelijk impact hebben. Zo kan je account geblokkeerd worden, heb je geen toegang meer tot je bestanden en in het ergste geval kom je ook nog terecht bij de politie. WeTransfer bevestigt dat zij gebruik maken van een systeem wat bijvoorbeeld phishing tegen kan gaan, maar ook vaker genoemd kinderporno kan signaleren. Ook zeggen zij, en ik zal het letterlijk even quoten, we hebben ook een notice en takedown procedure, waarin gebruikers of derde partijen onrechtmatige of illegale content kunnen rapporteren. Alledaagse vragen. Het is op zich een heel helder verhaal, maar moet dit niet veel beter vermeld worden in die Terms of Use of Terms of Service? Voor mij is het superbelangrijk dat je als gebruiker dat helder is wie, wanneer en onder welke omstandigheden en welke voorwaarden bij jouw bestanden kan. En zolang dat helder is, kun je als gebruiker een geïnformeerde afweging maken of je de ene dienst of de andere dienst wil gebruiken. Ja, nou daar ben ik sowieso een voorstander voor. Dat die Terms of Service, dat die veel toegankelijker geschreven mogen worden. En dat het niet allemaal in juridische, wollige taal ergens weggemoffeld moet zijn. Groter lettertype. Groter lettertype. Dus, Nathalie, er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat WeTransfer jouw privacy schendt. Wel is het goed om altijd de Terms of Use en Service toch tot in de kleine lettertjes te lezen. Aaron, waar kunnen mensen heen als ze zelf een alledaagse vraag hebben? Nou, heb jij zelf een vraag? Ga dan naar onze Instagram van Alledaagse Vragen en stuur ons een DM. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen@radio1.nl. De nacht van BNN VARA. Finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from a flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this home. Most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun, to distract our hearts from ever missing love. But I'm forever missing him. And you caused it. Muziek uit Londen. Je hoorde de band Dodder met het prachtige Youth op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Het zal je niet ontgaan zijn, we hebben het vannacht over privacy. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die eigenlijk helemaal geen privacy hebben en constant in het publieke oog staan. Hoe is dat nou precies voor hen? Marcel van Roosmalen en Roelof de Vries onderzoeken hoe het is om president te zijn in de podcast De Staatsgreep. We gaan luisteren naar de derde aflevering waarin Marcel een spoedcursus soeverein zijn krijgt. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Hoe denk je dat een werkdag van de koning eruit ziet? Nou, hij wordt wakker in zijn paleis. Hè? En hij gaat eens even. Hij rekt zich een paar keer uit. En hij zet zich uitgebreid met Maxima aan de ontbijttafel. Nou, ze krijgen natuurlijk. Er is voor hun mail geselecteerd. Nou, heeft nergens zin in. Hij gaat eens kijken. Nou, werkbezoek dit. Overleg met adviseur. Het gaat allemaal over het eigen imago. Wat hij moet doen om het op te vijzelen. En dan. Denk je dat? Ja, dat denk ik wel, ja. Het is allemaal bedoeld om de boel in stand te houden. Nou ja, dan heeft hij een overleg met zijn secretaris van wat ga ik doen, wat ga ik niet doen, wat is de planning. Daar kan hij heel lang over nadenken. En dan, dan kijkt hij tv. Hij zit op allerlei internetsites te koekeloeren. Nou, hij loopt een paar rondjes door het paleis. Misschien dat hij wat sport. En dan gaat hij 's middags met de chauffeur. Hij weet van toeten opblazen waarheen. Dan wordt hij onderweg heen gelicht. Nou, hij kan natuurlijk wel leuk babbelen met gewone mensen. Op de een of andere manier kan hij dat. Zij staat in een verzorgingstehuis. Ja, natuurlijk weet hij wel wat hij moet zeggen. Of in een fabriek. Doet hij dit werk al lang? Wat een hoge toren. Dan gaan we dus. Hij heeft heel veel moeite om zich te verdiepen in dingen, om te focussen. Denk je dit of weet je dit? Dit weet ik wel, ja. Leden van de Staten-Generaal. Als voormalig Republikein van het jaar zou ik het liefst vandaag nog het Koningshuis afschaffen. De staatsgreep. Van en met Marcel van Roosmalen. Nederland is beter af als republiek. Desnoods met mij als president. In de staatsgreep onderzoek ik wat mijn kansen zijn en wat ik van de Oranjes kan leren. Want laten we eerlijk zijn, statistisch gezien is de kans groot dat u wel dol op ze bent. Ik word geholpen door Roelof de Vries, een ongelooflijk radiotalent. In deze aflevering leren we hopelijk wat het staatshoofd de hele dag geacht wordt te doen. We horen het van Justine Marcella, hoofdredacteur van het blad Vorsten. Vind je het harde werkers? Ja. Echt? Ja, echt. Ja. Maar ook van ervaringsdeskundigen. Goeiedag. Goeiedag. Goeiedag, Benno. Met Roelof en Marcel van BNNVARA. Goeiedag. En we beginnen met een prangende vraag van Marcel over de koning. Leeft hij gezond? Ik heb niet de indruk. Ja, ik leef niet met hem samen. Ja. Ik weet wel, ze hebben een fantastische kok die voor ze kookt. Ze willen graag de avond met zo min mogelijk personeel om zich heen. Dus dat wat er gekookt wordt, waar dus over na wordt gedacht, dat hoeven ze alleen nog maar op te warmen. Koningin Maxima is heel erg van gezond eten. Dus veel gestoomde vis, gestoomde groenten. Dus er wordt wel gezond gegeten. Ja. Zo ziet hij er niet uit. Nee, maar het is ook een beetje DNA, denk ik. Nou, Beatrix zag het. Was toch niet echt nee, fors? Ik denk dat het gewoon een Hollandse bouw is. Hollandse bouw. Hollands-Duitse bouw dan bij de Oranjes. Ja. Je zit toch niet te lachen nu, hè? Jawel, Hollands-Duitse bouw, dat vind ik heel mooi. Ja, heel mooi gezegd. Hoe ziet een dag eruit van de koning? Een standaard dag? Nou ja, op maandag hebben ze een belangrijke vergadering op Paleis Noordeinde in de Poetiezaal. Dat is een rode zaal. Een rode zaal. Ja. Maar dan hebben ze een vergadering en daar zit ook vaak, daar zit altijd koningin Maxima bij en ook vaak prinses Beatrix. Oh, die zit er gewoon bij? Ja. En daar directeur van het kabinet van de koning, hofhouding, noem maar op. En dan worden de onderwerpen besproken, de uitnodigingen doorgenomen. Wie gaat waarheen? En wie gaat er dan naartoe? Waar ook echt wordt gekeken welk onderwerp past bij wie. Als er iets op cultuurgebied is, ligt het meer voor de hand dat Beatrix wordt afgevaardigd. Want daar heeft hij geen verstand van? Jawel, maar zijn moeder wordt er heel blij van. En waar wordt hij blij van? Ik denk dat hij dat alles natuurlijk op het gebied van water nog steeds, maar eigenlijk alles wat van nationaal belang is. Dus een bezoek aan de GGD, dat is niet ter sprake dat daar iemand anders naartoe gaat dan de koning. Maxima, toch? Die ging mee om te laten zien hoe belangrijk dat was. Dus het speelt natuurlijk een grote rol nu, de GGD. En je ziet nu bijvoorbeeld dat de economische bezoeken worden weer veel afgelegd. Economisch gerelateerde bezoeken door koningin Maxima. Maar praten met de zorg, met artsen, dat doet de koning dan weer meer. Hij heeft met onderwijs gesproken. Dus eigenlijk alle takken van Nederland die te maken nu hebben met de pandemie, die zijn wel bezocht. De koning moet natuurlijk heel veel wetten ondertekenen. Er zijn er echt veel. Hij laat zich adviseren door, dat heeft hij ook nog één keer in de week, een gesprek met de minister-president. Hij beëdigt een nieuwe minister, een nieuwe staatssecretaris. Dat is heel soms natuurlijk. Dat is heel soms, wat hij vaker heeft, de overhandiging van geloofsbrieven. Dan komen nieuwe ambassadeurs naar het paleis, worden per koets opgehaald en naar het paleis gebracht. Overhandigen hun geloofsbrieven. En alle bezoeken die hij aflegt worden zeer grondig voorbereid. Hij weet met wie hij spreekt. Hij weet vaak ook wat de achtergrond van zo iemand is. Hij weet welke plannen er zijn en wat de successen zijn geweest, maar ook wat de mindere successen zijn geweest. Als hij een familiebedrijf bezoekt, kent hij de historie. Is ook wel het minimale, hè? Ja, en hij weet ook nog, en nou, daar kan ik altijd met jaloezie naar kijken. Hij weet meteen een naam aan een gezicht te koppelen. Want het wordt ook echt met fotootjes bestudeerd. Wie ga ik spreken? Daar traint hij voor. Daar traint hij voor, ja. Hoe dan? Met een soort memory-achtig... Er zijn ezelsbruggetjes voor, toch? Ja, hij krijgt gewoon papiertjes met fotootjes erop. Nee, hij heeft geen oortje in. En hoe is die verhouding voorbereid? Is het twee dagen voorbereiden, twee dagen bezoek? Nee, kijk, een staatsbezoek, dat is veel meer voorbereiding. Maar gewoon een normale week, zeg maar. Zeg je dan van, nou, maandag en dinsdag vergadert hij... en dan gaat hij woensdag en donderdag op pas? Ja, het ligt een beetje aan het onderwerp. Als hij dat doet hij niet, maar stel, Koningin Maxima... die gaat een nieuw schip dopen... dan hoef je niet per se heel erg... daar hoef je geen dagen op te studeren. Dat is een fles... kapot gooien. En dan moet je nog wel iets weten. Wat is het voor schip? Wat is het doel? Hoe lang is er over aan gewerkt? Maar dat is een andere voorbereiding dan wanneer je praat met een nieuw project om eenzamere ouderen uit een dal te halen. Dat, hoezo is dat anders? Ik snap het niet. Nou ja, ze doen veel voor het Oranje Fonds. Dat zijn veel maatschappelijke onderwerpen waar geld in wordt gestopt door het Oranje Fonds. En ook daarbij weer kijken ze van successen die worden gehaald. Bijvoorbeeld dat jongeren gekoppeld worden aan ouderen... om levensverhalen op te schrijven. Daarmee heeft de ouderen regelmatig bezoek. Jongeren leert veel over de stad waar hij nu inmiddels woont... omdat hij daar studeert. Dat is een succes. Dat begint heel lokaal en dat spreidt zich uit... Koningin Maxima heeft ook een beetje een economische zakelijke achtergrond. Dus die kijkt inderdaad altijd van, goh, waar zitten hier de successen? En kunnen we dat doorvertalen ook naar andere projecten? Wat ik zie bij werkbezoeken die hij aflegt... zeker ook bij zijn echtgenote Koningin Maxima... is dat ze de gesprekken die ze hebben gevoerd... de ervaringen die ze hebben opgedaan... meenemen weer naar andere bezoeken. Hoe nemen ze dat dan mee? Want uiteindelijk is het gesprekje op locatie B... toch weer hetzelfde, namelijk... goh, hoe gaat het met u? Nee, een goed voorbeeld. Koningin Maxima verdiept zich meer en meer... vind ik, in de geestelijke gezondheidszorg. En wat je ziet, is dat als zij spreekt ze is bij een GGZ... en daar hoort over nieuwe mogelijkheden... maar ook bijvoorbeeld dat mensen met autisme het echt heel lastig vinden... om niet een persoonlijk contact te hebben. En dat daar oplossingen... dan is er een app ontwikkeld bij een lokale GGD. Bij de volgende GGD zegt ze... luister, er is een app, waarom trekken we dat niet landelijk? Dus op die manier... Ze bemoeit zich dus met dingen waar ze niet over gaat. En dan moeten we ook nog in ogenschouw nemen... dat Koningin Maxima daarnaast ook nog voor de VN werkt... Ja, maar dat is toch ook een erefunctie. En drie kinderen heeft. En drie kinderen heeft. Maar en dan voor de VN. Dus vaak als wij aan het Netflixen zijn... is zij nog aan het bellen met landen all over the world... om dat inclusieve financiering te bespreken. En het is geen erebaantje. Nee, maar ze had het nooit gekregen als ze niet met Willem-Alexander was geweest. En nee, dat is wel waar. Dat helpt natuurlijk enorm. Het helpt ook om daardoor, door haar functie... om aan tafel te komen bij de allerhoogste in een land... en ook echt iets te bereiken. Er wordt ieder jaar een jaarverslag gepresenteerd door haar. Het is echt heel zakelijk hoe het daar allemaal gaat met KPI's en noem maar op. Ze doet het echt fantastisch. Maar waar baseer je dat op, dat ze het echt fantastisch doet? Nou, gewoon op de brute cijfers. Zij heeft echt ervoor gezorgd dat met name veel... het zijn vaak vrouwen, maar ook mensen... In armoedige omstandigheden. Dit vind ik het allerergste aan het Koningshuis. Dan ben je zelf stinkend rijk. En dan ga jij je bekommeren om de microfinanciering. Dat vind ik zo banaal. Dat je gaat zeggen hoe je moet uitkomen. Ja. Als je de centjes zo opzij legt, kom je wel uit iedere maand. Nee, ik zou er werkelijk... Die microfinanciering ligt wel achter er. Waar ze nu echt voor strijdt... is dat mensen toegang hebben tot financiële diensten. Zoals een spaarrekening, een betaalrekening. Ik vind het heel fijn dat wij een koningin hebben... die toch echt probeert de wereld wat beter te maken dan dat die is. Nou, het is fijn dat ze dat imago in ieder geval wil. En dat het werkt. Dat jij daar volledig en wel trots op bent. Ik ben er zelf wat minder trots op. Er zijn in dit land ongelooflijk veel goede mensen die de wereld beter willen maken. Vind ik niet echt een verdienst. Ik vind het het minimale dat je als vorstin dan probeert de wereld beter te maken. Dus we kunnen van jou als president verwachten dat je inzet voor een betere wereld? Nou, mijn vrouw dan. Ja, of mijn partner. Die dan, ik moet een partner zoeken, zeg jij, die alles wat hij zelf niet kan. Hè, want het groeit hem boven het hoofd. Nee, hij was natuurlijk ook actief voor de VN. Alleen dat is niet meer te samen te gaan met zijn huidige functie als koning. Hij heeft natuurlijk op het gebied van water. Dat is allemaal verzonnen, hè, als ik Gerard Alders moet geloven. Gerard Alders moet geloven. Ja, nou, ja. Hij is natuurlijk Republikein van het jaar geweest. Ja. Ik heb regelmatig met Gerard Alders gesproken. En die zei ook van, het is, heb je dat zwart boek Oranje van hem gelezen? Nee. Nou, dan moet je eens lezen. Dan lees je ook precies wat Maxima allemaal niet doet. Nee, kijk, kun je zo fantastische artikelen inschrijven. Dat water, in die zin dat het verzonnen is, je bedoelt, het is een tip geweest van prins Klaus aan zijn zoon. Ja, omdat hij weet van niks. Hij weet van niks. Het was natuurlijk ook een fantastische voorbereiding, omdat hij heel veel vlieguren heeft gemaakt, internationaal. Een groot netwerk heeft opgebouwd. Het zijn nu allemaal fake. Kijk, kijkt naar bijvoorbeeld prins William in Engeland, die tot voor kort als helikopterpiloot vloog. Dan breid je je netwerk niet uit. Dan maak je geen vlieguren toch op het podium te staan. Kijk, maar nu wordt er iets verzonnen. Watermanagement bestond niet voor Willem-Alexander. Nee. Dus er is iets verzonnen. Een vakgebied waar niemand dus wat van af weet. En er worden dan internationale congressen voor georganiseerd. Weet je wel, het heeft meer aanzien dan het waard is. Het is natuurlijk allemaal nep en fikken. Het was natuurlijk niet een nieuw onderwerp. Het was niet zo dat die congressen werden georganiseerd. Water was een probleem. Het is een probleem. Er zijn gewoon heel veel landen waar de oorlog uitbreekt vanwege. Ja, maar hij heeft niet de oplossing. Hij kon wel mensen aan elkaar verbinden. Ja, maar als en dat een dan verbinding, is, maar dat is een belangrijke eigenschap voor een koning. Maar hoe komt het dat jij als hoofdredactrice van Vorsten, je moet je natuurlijk ook verdiepen in de tegenstand. Ja. Ik bedoel, dat zo'n zwart boek Oranje, waarom lees jij dat niet? Ja, dat moet ik nog lezen. Ja, ik heb een heel erg grote stapel nog met boeken, maar ik ga hem absoluut nog lezen. Maar het was voor mij nog niet prioriteit. Nou, het lijkt me prioriteit nummer 1. Ik ga het absoluut lezen, beloof ik je. Deze week heb ik het gelezen. Maar in ieder geval, ik word president en dan heb ik dus een vrouw nodig. Nou, dat zal Eva zijn. Die een beetje imago omhoog houdt. Nee, maar dat moet je zelf ook doen. Ja, nee, maar voor het volk. Als jij niet leuk bent, krijg je ook geen leuke vrouw. Ik heb er al. Nou, dus dat helpt. Dat helpt. Maar kijk, hij heeft haar echt nodig als aanvulling. Dat ben je met me eens. En waarom vind je dat? Nou, omdat hij zelf, ja. Ik denk dat ze een goed team zijn. Willem-Alexander zei van het is geen duobaan. Denk ik, nou, het is op zijn minst heel goed teamwerk. Denk je ook dat ze van elkaar houden of zijn ze aan elkaar gekoppeld? Omdat ze zo lekker complementair zijn. Kun je je toch ook haast niet voorstellen dat Maxima denkt, nou, van alle mannen op de wereld wil ik die bolle uit Den Haag. Maar dat kan ik me wel voorstellen. Echt waar? Ja. Jij zou ook met Willem-Alexander. Nee, maar ik zit anders in elkaar. Maar ik kan me wel voorstellen dat Maxima, die heel ambitieus is opgevoed, echt om het meeste te bereiken wat ze maar kan bereiken. Privéonderwijs, wat echt duur was, ook voor de Zorreguetas. Haar broers en zussen konden daar niet meer naartoe. Echt waar? Ja, dat kwam omdat het regime viel. Nee, het kwam omdat gewoon daar niet genoeg geld voor was, ja, om precies 4 kinderen dat onderwijs te geven. Maar als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk van, het gaat niet zozeer om hem, maar om de functie. Het gaat om ambitie. Ik denk dat ze heel ambitieus is. En ik denk dat zij haar ambities heel goed kwijt kan in dit huwelijk. Ja, nou, maar goed, dan hou je dus niet van elkaar. Dat denk ik wel. Ik denk dat ze echt. Het een sluit het ander niet uit, maar het is wel heel toevallig. Nee, ik denk echt dat ze gevallen is. Hij is heel aardig, hij heeft humor, hij is empathisch. Er zijn er miljoenen van. Nou, weet ik niet hoor. Ik zie ze niet altijd. Nee, maar je pikt hem er toch ook niet uit? Je denkt er ook niet van, nou, die wil ik. Dus dat is wel heel toevallig dat Maxima uit Argentinië nou hem wil. Ja, of hij haar, want hij heeft natuurlijk haar ook het hof gemaakt. En, ja, dat kan ik me dan weer wel voorstellen dat hij haar wil. Ja. Hij heeft toch, en ze hebben elkaar ontmoet in Sevilla en daarna. Denk je dat het toevallig was? Ja, weet je, wat ik denk, vind ik nooit zo. Ik baseer me het liefst op de feiten. Ja, of dat toevallig is. Dat zal vast ook in dat boek staan. Dat prins Bernhard daarachter zou zitten. Tuurlijk, die. Kijk, de Feria, dat feest waar ze elkaar hebben ontmoet, dat wordt wel gezien. sowieso als de huwelijksmarkt voor iedereen. Wat? Sinseveria? Nee, de Veria. Het feest in Sevilla, waar ze elkaar ontmoet hebben. Dat wordt wel gezien als de huwelijksmarkt voor iedereen die er een beetje toe doet. Oké. Okay. Daar dus, moet je heen. Dus, ja, maar hij heeft al. Dus dat heeft al. Maar wat wel een gemiste kans is. Want een koninklijk huwelijk doet het fantastisch. Ja, daar ben ik te oud voor. Een koninklijk huwelijk op 52-jarige leeftijd heeft ook iets tragisch. Kijk naar Charles van en Monaco. Camilla. Ja. Dat is toch niet helemaal. Het was niet Charles en Lady Di, laten we het zo maar stellen. Het was een beetje een stilte. Ja, het was een beetje smoetsig. Is het misschien het woord wat met eerste binnen schiet. Ja. Is het een goed huwelijk? En wat ik zie als buitenstaander wel, omdat ze zo elkaar goed aanvullen. Maar je ziet ze nooit meer aan elkaar zitten eigenlijk. Jawel, hè? Dat vind ik weer een toenemen. Jawel, toenemen. Ja, dat vind ik weer toenemen. We waren in maart, het klinkt wel bijna als de prehistorie, waren we in Indonesië. Zij legde een staatsbezoek af en ik was daar om daar verslag van te doen. Heerlijk werk. En ik zag, lekker in de zon. Het was heel warm, heet en het zijn lange dagen, maar ik verlang er naar terug. Och, lekker bief. Heb je ook van die biefreepjes op zo'n grote ijzeren plaat? Zo'n pandang. Heerlijk. Ja, we hebben tijdens staatsbezoeken weinig tijd om te eten als media. Dus, echt waar? Ja. Zo druk. Wij leven echt van papieren zakjes waar dan een appel in zit. En een echt waar? Ja. Maar die krijg je van staatswegen. Ja, die krijgen wij van staatswegen. En als er mogelijkheid is om zelf voor ons eten te voorzien, moeten we dat ook absoluut zelf doen. Is dat wel een lekker Maar hotel? Die programma's die zijn vaak van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Zo ben je wel bezig. Ja. Wij. Ja, zij niet. Jij. Ja. En wij moeten natuurlijk 1,5-2 uur van tevoren ergens aanwezig zijn. Vanwege security check. Nee, ik ben nergens zo dicht bij het koningspaar als in het buitenland. Oh. Maar zat je wel in een lekker hotel? Ja. Heerlijk. Maar niet, het zijn niet de charmante... Hotel. Ik zou dat privé nooit uitzoeken. Nee. Want dit zijn echt wel zakenhotels waar je wordt gekeken of er goede wifi is, zodat je materiaal op tijd in Nederland hebt. De staatsgreep van Marcel van Roosmalen. Als iemand weet wat de koning doet, Marcel... Is het Justine Marstella? Ja, ook. Maar ook lookalikes van de koning. Ja. Die weten in ieder geval hoe die het doet. Zeker. Ja, we spreken er twee. Joop Bruur en Benno van Vught. Hardwerkende schnabbelaars die het land doortrekken langs bedrijfsfeestjes en winkelopeningen. Joop, jij bent de lookalike van onze koning, hè, Willem-Alexander. Ik heb foto's van jou gezien. Ik neem aan dat het uiterlijk dat doorslaggevend is geweest om de beslissing om de koning te gaan imiteren. Nee, niet echt. Ik wist het niet. Je wist niet dat je op de koning leek? Nee. Dat heeft iemand anders me opgewezen. Lijk je erop? Ze zeggen van wel. Dus ja, ik kan daar zelf niet goed over oordelen, maar... Ja, ze zeggen allemaal van wel. Gelukkig dan, hè? En jij deed improvisatietheater? Iemand anders heeft me dus ontdekt toen ik daar naartoe reed. En die zei, je lijkt op de koning. En toen ben ik spullen gaan verzamelen. Pruik en pak. Pruik? Ja, ik heb een pruik. Twee. Ja, Joop heeft in het dagelijks leven geen haren, Marcel. Oké, en toen heb je... Dat lijkt me niet zo gemakkelijk om zo'n pruik te vinden... met het kapsel van Willem-Alexander. Dat is ook de eerste keer. Dat is in rond 2000, 2001 geweest. Ik kende iemand en die had een kapsalon pruiken voor mensen met een handicap. En die zei, kom bij mij. Toen hebben we ongeveer 20 pruiken laten komen. En een van die pruiken die draag ik nog steeds. En ik heb de laatste keer, een paar jaar geleden, heb ik een nieuwe pruik aangeschaft voor wat chiquere aangelegenheden. En dat betekent, ene keer draag ik een blauw pak. De andere keer een marinepak. En met marinepak kan ik de oude pruik dragen. Maar met het blauwe pak, wat de laatste tijd toch wat meer gevraagd wordt, heb ik de nieuwe pruik. Ja, want er zit natuurlijk een pet bij het marinepak. Stel ik me zo voor. Toch? Bij het marinepak wel, ja. En jij bent hier ooit bijgekomen, hoorde ik, door Johan Flemmix. Ook geen onbekende in Oranjeland. Nee, ja. Ik kwam daar aan de deur en toen zei hij allemaal majesteit tegen me. En ik dacht van, ja, waar is dat nou? Nee, daar moet iets mee gaan doen. Daar moet iets echt iets mee gaan doen, zit hij. Want je lekt er echt op 2 druppels water. Dus vandaar. En dat was voordat Willem-Alexander een baard kreeg, volgens mij. Jij hebt nu ook een baard? Nee, ik heb geen baard. Maar als ik als Willem-Alexander weg ga, dan moet ik 3 weken verschut lopen om een baard te krijgen, ja. Oh, dus als we je nu zouden boeken, dan laat je dan je baard staan en dan... Ja. Maar door wie word jij ingehuurd? Wat zijn dat voor organisaties? Zijn dat feesten en partijen? Of zijn het echt verzekeraars die denken... nou, we willen de indruk wekken dat de koning er is? Of word je door het Koninklijk Huis zelf ingezet? Nee, voor het Koninklijk Huis zelf niet. Maar het is zeer gevarieerd. Wat ik de ene keer is, loop ik rond in een winkelcentrum. En dan gaan we op... ik praat even over we, omdat ik heel vaak met een Maxima werk... dan gaan we op de foto. Anderzijds, afgelopen weekend hebben we een klein festival gedraaid. Welk festival? Westwood in Den Haag. Dat is een discotheek. En die hadden een festival tot 3500 man. Oh. En is dat leuk? Want daar wordt dan ook wel gedronken op een festival. Gaan mensen dan ook aan je sjerp trekken of blijft het altijd vriendelijk? Nee, ik heb afgelopen weekend ben ik inderdaad een beetje boos geworden... omdat een jonge dame die pakte mijn pet af. Oh. Ja, en dat moet je niet doen. Nee. En toen zeg ik, hier, sorry. En... Maar er is niet met bieren gegooid. Ja, ik wou voor verschillende dingen ingehuurd, hè. Openingen, voor verenigingen vooral. En ja, discotheekopeningen. En ja, het is, je kunt voor alles zeggen, zeg maar. En wat kost het, jou inhuren? Ik heb een festival dit weekend. Ik wil de koning alleen. Alleen jou. Ja. Nou, ik wil dat je daar tussen zwetende festivalbezoekers een paar rondjes loopt. Wat kost me dat? Een paar uur? Ik wil nooit mijn bedrag noemen. Oh. Ik zeg altijd, ik vraag een indicatie. Een vorstelijk bedrag. Ja, maar dat zal het op een zeker moment toch wel concreet worden? Of... €1000? Ja, nou, heel redelijk. Ex-BTW? Ex-BTW, ja. Vorig jaar mocht hij niet naar Limburg toe. Ja, en toen werd ik gebeld door het ziekenhuis. Ja. Door het academisch ziekenhuis. Of ik de zorgmedewerkers een hart onder de riem wilde steken. Ja, dat wilde dus je wel. Voor €1500 liep jij wel een paar keer. Nee, daar heb ik helemaal voor niks gedaan. Nou, Benno, kijk, je lijkt op Willem-Alexander, maar en ik wil je niet beledigen, maar je klinkt niet per se als Willem-Alexander. Nee, dat klopt. Moet jij ook wel eens een speech houden en zet je dan een ander stemmetje op? Nou, ja, dan zet ik wel een stemmetje op en dan probeer ik ABN te spreken. Maar dat valt, om eerlijk te zijn, niet altijd mee. Zou je een klein stukje, zou je bijvoorbeeld het Wilhelmus eens kunnen declameren als Willem-Alexander met stemmetje? Nou, dat lukt niet. Zingen als Willem-Alexander, nee, dat lukt niet. Ja, hij heeft een slecht gebit, hè? Ik moet zeggen dat ik iemand eens ooit gesproken heb... die de tandarts was van de koning. En hij zegt, dat ziet er anders uit dan bij jou. En dat is een compliment voor jou of voor de koning? Dat mag je zelf invullen. Nou, komt-ie. Geachte leden van de Staten der Generaal. Nou, ja, daar is hij, dat hè? Is niet van echt te onderscheiden. Je was een heel ander mens, hoor ik ineens. Ja, dat is hem. En daar zijn de klanten tevreden mee in het winkelcentrum Biesbos? Ja, meestal wel. Meestal wel. Het is ook meestal... Ze weten ook wel dat je een dubbelganger bent, hè? Ja, dus ja. De lookalike, hè? Dus dan... Het geeft het wel een beetje weg. Ik mag ook wel horen dat ik uit Brabant kom, hè? Een koning die wordt goed gebriefd. Als ik ergens naartoe ga, dan kom ik daar 1 keer. En ik moet het ook in 1 keer goed doen. Dus dan is het ook afwachten. En dan maar laten we het niet belangrijk maken dan het is. Je loopt naar discotheken, je loopt af en toe over een festivaletje. Ik bedoel, het gaat toch meer om de fysieke gelijkenis? Of ben je een perfectionist die dan exact op dezelfde manier wil handelen als de koning? Ja, dat kun je niet. Maar je kunt het wel heel erg benaderen door... ik zal een voorbeeld noemen. In 2013 werd Willem koning. Ja, dan krijg je... Moet het marinepak moest zeker aangepakt worden. Ja. En dat heb ik helemaal laten doen. En dat bleek bij toeval dat mijn kleermaker, zo noem ik hem altijd, ik vroeg aan hem in 2013, ik zeg, weet jij hoe de kleren van de koning eruit gaan zien? Ja, zegt hij, dat weet ik. Want die ben ik precies aan het maken. Het is wel heel toevallig allemaal. Dus jij woont in het... Wat is dat met onze koning dat hij in het zuiden van het land overal zijn dingetjes doet? Zijn tandarts, zijn kleermakertje. Het is toch raar? En jij hebt een pet, heb je ook, bij je uniform. Daar zit een bijzonder verhaal aan, hè? Ja, toen wij bij Tilburg waren, toen die 50 weer, heb ik dan... maximaal gesproken. En toen zei ze, je lijkt wel heel sprekend. Ja. En toen zei ik, ja, maar ik kan niet aan een goede pet komen. En toen, 2 dagen later kwam de pet per post, kwam je aan, moest ik aangetekend tekenen. En daar zat dan de pet van Willem Alexander in. Jij hebt van Maxima zelf een pet opgestuurd gekregen. Ja. Niet van Johan Flemmink stiekem. Nee, dat maak ik ook van die. Deze podcast draait om Marcel, die eigenlijk president wil worden van dit land, omdat hij, ja, hij ziet de monarchie niet zo zitten. Daarbij hoort natuurlijk, dat is ook een beetje de reden dat we jou bellen, staatsmanschap. Dus hoe imiteer jij de koning? Wat moet Marcel meebrengen qua fysiek? Zijn handbewegingen vooral naar kijken. Hij heeft typische handbewegingen. Hoe dat is dan? Bijvoorbeeld zijn handen in elkaar wrijven. En als hij loopt, dan loopt hij vaak met zijn linkerhand achter op zijn rug. Linkerhand. Rekening houden het ook. Ja, en dan rechtop lopen. En ik lach vooral. Maar als het Wilhelmus, afgelopen weekend werd het Wilhelmus gespeeld, ja, dan spring je in de houding. Maar wat heb jij voor tips voor Marcel? Voor tips? Ja. Brabants praten, begrijp ik. En wat nog meer? Ja, dat is wel heel goed, hè? Dat is uitstekend, ja. Worstenbrood eten. Ja. Worstenbrood eten, afstand en een broodje hamburger. Belangrijk, ja. Dat is heel belangrijk, want als je veel magerder wordt als Willem zelf... En dan moet je natuurlijk ook lekker uitkwabberen qua gewicht. Want je... Nee, ik let op mijn gewicht, maar dat doe ik sowieso al. En ik kijk wel of onze koning aangekomen is, maar ik ga niet zitten uitdijen om op de koning te lijken. Nou, maar stel je voor dat hij nou het komende jaar 10 kilo aankomt. Dan moet je nog wel wat mokkapuntjes erbij wegwerken. Ja, maar daar heb je makkelijke trucjes voor. Ja. Het gezicht zal dan iets minder zijn, maar op het lichaam heb je daar aardige trucjes voor om daar goed op te lijken. Hoe dan? Met kussens? Ja, zoiets. Mm-hmm. Je hebt allerlei dingen. Ja, maar voor de duidelijkheid, ik wil gewoon mezelf blijven. Ik wil gewoon president worden. Ik hoef geen lookalike van Willem-Alexander te worden. Die tips... President! Ja, maar wat is bijvoorbeeld de goede houding voor een staatshoofd? Wat is een goede houding? Ja, gewoon je eigen blijven, denk ik. Gewoon zijn zoals je bent. Ja. Nou, zo is het. Wat doe je er nog iets naast Willem-Alexander? Ik bedoel... Zeg me dat je niet in de gezondheidszorg zit. Wat doe je daarnaast? Nee, ik ben zanger. En ik ben ook nog interieurverzorger. Ik heb een eigen bedrijf in schoonmaak. En ik doe zingen, hè. Dus, wat is een lievelingslied? Of onder welke naam? Een van mijn grootste is... Ik ben Loek Laak van Willem Alexander. Ja, dat draaien we even hier. Ja. Ja. Ik ben de Loek van Willem Alexander. Ja, dat ben ik al een hele tijd. In heel de wereld vind je nergens iemand anders die zoveel op onze koning lijkt. En wat is jouw artiestennaam dan? Benno van Vught. Ja, dat is je echte naam, Benno, hè? Dat is ook je artiestennaam, begrijp ik. Dat is mijn echte naam, ja. Oké, nou, het is ons helder. Marcel, heb je nog vragen voor Benno? Nee. Oh. Oké. Hoi. Dit had een heel hoog Radio 1 gehalte. Hey Benno, die neemt mijn schoenen. Valt hij wel eens uit zijn rol? Ja. Wanneer? Ja, het ligt aan... Het is grappig, je roept heel zelfverzekerd meteen ja. Maar, ja. Nou ja, waar we het eerder over hadden is dat... toen ze koningin was, nou nog steeds. Beatrix is altijd Beatrix. Is altijd statig, waardig. En onze koning is Voordat hij koning werd, waren mensen bang dat zijn emotie, maar ook zijn spontaniteit hem wel eens zouden kunnen dwars zitten. En soms zie je inderdaad spontaniteit, wat sommige mensen juist weer heel erg leuk vinden, vinden andere mensen weer niet zo leuk. Wat zijn dat dan voor momenten? Het is taalgebruik, wat heel anders is dan dat van zijn moeder, die altijd keurig Nederlands spreekt, keurig. Nou, bijvoorbeeld dat aanhaken met Koningsdag een keer met het publiek achter de... dat zou je Beatrix niet zien doen. Maar is dat uit je rol vallen of is dat... Nee, ik denk dat dat heel erg... Ik denk allebei niet. Ik denk dat dat gewoon heel erg Willem-Alexander is, die gewoon op dat moment denkt, dat ga ik doen. Maar zijn er wel eens momenten dat hij boos wordt? Of dat hij, ja, dat je hem even ziet van... Oh, maar dit heb ik bij zijn moeder ook gezien. Maar wanneer dat? Het was in Dubai, denk ik. Nou, in ieder geval op een staatsbezoek in 2012, januari 2012. De pers moet in een persvak staan. En dat was bij de ontvangst Nederlandse gemeenschap. Dat is ook altijd tijdens een staatsbezoek. Dan bedankt het staatshoofd, de organisatie, voor de dagen die daar zijn geweest. En wij kunnen dat registreren. En moeten dus in een persvak staan. Maar die cameraman was nog even met iets anders bezig. Dus die was niet op tijd in het persvak. En dacht, ik ga gewoon voor het podium staan. Dan kan ik het ook filmen. En toen zei toenmalig koningin Beatrix, kunt u even die kant op gaan? En hij hoorde het niet, want hij was aan het draaien. Kunt u die kant op gaan? Ze werd wat geagiteerder. En ze ging niet toespreken voordat die cameraman op de juiste plek stond. En daarna is ze naar buiten gegaan en heeft ze het hoofd van de RVD op een meter afstand van mij op toch wel zeer boze manier laten weten. Hoe gaat dat dan? Dat dit niet de gang van zaken was zoals dat was afgesproken. Maar verheft ze dan de stem? Ja. Dit is niet de bedoeling. Nou, ze verhefte niet. Het was een hele grote meneer tegen wie ze sprak. En ik denk dat er wel... dat hij zich heel klein voelde. En nou ja, goed, dit is wel spectaculair. Ik wil nog even naar de huiselijke kring. Want ze komen niet elke zondag een advocaatje drinken bij elkaar. Als ze elkaar dan wel zien. En ze zijn... gezondheid. Dankjewel. En ze zijn thuis. Ze hebben een joggingpak, weet ik niet. Maar wat doen ze? Als ze thuis zijn. Als ze thuis zijn of als ze bezoek hebben. Ik bedoel, waar praten ze over? Nou, in hoeverre, misschien ze zijn wil ik vragen, in hoeverre lijkt hun privéleven op dat van ons? Nou, best wel. Dus, ik weet, de koning die houdt erg van barbecuen met vrienden. Oh. Dus die komen dan langs en dan staat hij zelf ook en dan heet een hamburger opeens een hamburger. Maar die staat zelf achter de barbecue zijn hamburgers om te draaien. Hoe ken je dit soort details over de hamburgers? En nou, van mensen die daarbij aanwezig zijn. En dan schijnt hij ongelooflijk gezellig te zijn. En het is soms zo gezellig dat koningin Maxima had een paar jaar geleden tijdens een fotosessie een lichte hersenschudding. En een paar dagen daarvoor was haar verjaardag gevierd. Dus ze is op de horst gegaan bij die barbecue. Nou, ik weet niet of er toen, maar er was een feestje. Nee, ze hebben echt wel feestjes. En veel vrienden. Impliceer je nou dat ze geen hersenschudding had, maar een kater? Of dat ze gevallen is? Nee, ik denk dat ze gevallen is. Ja, nee, ze was gevallen. Ja, ja. En koningin Maxima, die danst als een pro. Houdt ook heel erg van dansen. Wat voor dans dan? Tango natuurlijk. Ja, ik heb beelden gezien dat ze... Het is niet salsa, het is niet flamenco. Het lijkt het meest dans op flamenco. Lambada. Het is heel sensueel. Ze is heel sensueel. Heel sensueel kan zij dansen. Kun jij sensueel dansen? Nou, kan Willem-Alexander sensueel dansen. Het is een beetje een houten Klaas, zijn eigen woorden. Ik denk wel dat hij heeft bijgeleerd. Want muziek is in dat gezin heel belangrijk. Wat voor muziek? Waar luisteren ze naar? Nou, dat gaat van Anouk tot klassiek. Maar klassiek is natuurlijk wel iets wat je vroeger als staatshoofd... Een Sting. Ze zijn uit het concert van Sting geweest. Ik zat zelf te denken om Wagner. Als ik president ben, dat ik... Ik hou al van dat teutoonse, dat humorloze, dat opzwepende. Ja. Dus dat het volk kom het pleinen wordt. Komen toch naar dat Duitse bloed terug. Ja, ja, precies. Maar dan, op het moment dat de trompetten erin komen, kom ik het plein op. wat ik nou afvraag, wat voor boeken leest de koning? Wat is zijn favoriete schrijver? Nou, weet ik niet meer, maar hij heeft een Nederlandse klassieker in zijn hand op een foto van Vincent Menzel, dat hij nog echt een puber is, met een poster van Lionel Richie en een poster van Kim Wilde, geloof ik, boven zijn bed. Ik weet, maar het is wel eentje uit de top 10 Nederlandse literatuur waar ik nu even niet op kom. Memo van de redactie. Het is de donkere kamer van Damocles. Het is een beetje van alles. Hij heeft veel boeken over landen, over culturen. Zijn boeken van... over landen. Ja. En over culturen. En, ja. Fotoboeken. Fotoboeken inderdaad veel. Atlassen. Kijk. Atlassen, maar ja. Ik kan me voorstellen als dat zo is, dat het ook een beetje, dat dat wel een beetje naar hem toe werd geduwd als puber ook van, ga jij maar eens, doe maar niet de avonden, maar pak de atlas maar even, want je moet later de wereld rond. Ja, maar het is natuurlijk ook wel een natuurlijke interesse van hem. En zeker in historie, ik bedoel, hij heeft natuurlijk geschiedenis gestudeerd. De scriptie is nog steeds geheim, hè? En ja, maar niet lang meer. Heel benieuwd. De kroonprins op weg naar het Leidse Academiegebouw om zijn bul in ontvangst te nemen. De 26-jarige Willem-Alexander heeft 6 jaar over zijn studie gedaan. Hij sluit hem af met een scriptie over de Nederlandse reactie op het besluit van de Franse president de Gaulle om uit de NAVO te treden. De student had een aangepast programma waarbij ook veel aandacht was voor het staatsrecht. In de media is vaak geschamperd over dat aangepaste programma en er is wel gezegd dat hij zijn bul cadeau krijgt. Dat vind ik absoluut onjuist. Ik bedoel, heeft het programma van de prins is niet minder geweest, niet minder zwaar dan van andere studenten. Misschien iets, een andere inhoud zo hier en daar, maar zeker niet minder. Ik denk soms zelfs wat zwaarder. Politieke voorkeur van ze, dat wil ik nog weten. Ja, ik denk dat ze... officieel zijn ze natuurlijk... Ze maken geen gebruik van hun stemrecht. Maar ik denk dat ze een socialer hart hebben dan dat veel mensen denken. PvdA, sociaal of SP-sociaal? Nou, ik denk dat Beatrix wel die kant op zit. Nou, niet SP, maar wel PvdA-achtig. En ik denk dat onze koning D66... Ik heb Beatrix altijd als een CDA-vrouw ingeschat. Nou, die was natuurlijk, die is best wel... Zeker, kijk, Klaus was natuurlijk een man die van ontwikkelingshulp... Ja, dat is een GroenLinkser. Nou, Bernard, NSDAP, dat weten we. Nee, Bernard Junior dan maar. De andere. Ja, is VVD natuurlijk. Dat is natuurlijk wel, ja, als het om het grote kapitaal gaat. Ja. Dus ja, maar dat blijft koffiedik kijken. Die kunnen wel gebruik maken van hun stemrecht. Kan de koning ook, maar hij doet het niet. Is de koning eigenlijk gelovig, oprecht gelovig? Ja. Ja, religie is heel belangrijk voor hem, maar ook dat ziet hij weer als privé. Want dat zegt hij wel eens, inderdaad. Ja. Maar is het dan ook zo? Het is geen kerkganger, maar het geloof is heel belangrijk voor hem. Dan is hij niet van D66. Nou, hoezo? Nou, gelovige mensen in D66 gaat niet zo heel goed samen. Nou, dat sorry. Weet ik niet. Je kunt toch ook voor Nee, helemaal niet. Want nou, zeker omdat hij, officieel... hij ziet religie echt als een privézaak. Dus ik denk niet dat hij daar... Ja, dat is echt privé. Hij gaat dus niet iedere zondag naar de kerk. Hebben republikeinen van het jaar last van het Koningshuis? Zitten ze me tegen te werken, stiekem? Omdat nou je ja, tegen ze bent? In die kringen ben jij, denk ik, beter geïnformeerd dan ik. Ik denk ja, zij zeggen allemaal van wel bij het Republikeins Genootschap. Gerard Aalders. Ja, Gerard Aalders wel. Die had echt wel een nogal slecht huwelijk met name Prins Bernhard natuurlijk. Ja. Ja, dat was absoluut een luis in de pels van de prins. Ik geloof niet dat een politicus die republikein, dus openlijk republikein is, dat hij daar last van heeft. Nee, maar er werd wel tegen mij gezegd toen ik republikein van het jaar werd, nou krijg je nooit meer een lintje. Maar ik denk dat je ook geen lintje wil. Nee, maar dat wordt ook afgepakt. Ik wil het niet. Niet afgepakt. Maar ik word er niet meer voor. Zij zou zo tegenhouden. Zijn ze haatdragend? Nee, maar ik denk voordat als jij wordt voorgedragen voor een lintje en jij hebt daar absoluut recht op, dan denk ik, want er zijn heel veel republikeinen die een lintje hebben gekregen. En hebben ze zelfspot? Ja. Kunnen ze lachen? Kan ze koningin Beatrix lachen om Hans Teeuwen? Dus ik bel koningin Beatrix en ik zeg ja, ik leg de situatie uit. Nee, ze zei, heb ik geen tijd voor. En het toontje. Dat toontje waarmee ze het zei. Oeh. Ik vond het zo hypocriet. Nee, maar dat doe je net alsof je me niet kent, weet je wel? 3 weken daarvoor had ik er nog keihard in een reet geneukt. Dat weet ik niet. Ik word mij natuurlijk heel vaak gevraagd... wat vinden ze van Lucky TV? Vinden ze leuk, want dat is propaganda bijna. Nee, ik denk dat hij het leuk vindt. Ik denk dat zij het minder leuk vindt. Waarom? Omdat zij wordt neergezet als een hinnikende bijziet. Ja. Willem 4, dat is toch geen naam? Rek 3. Dat staat toch ook nergens op? Toch? Ja. Nee, maar. Zeg maar gekkigheid. Dat is toch gekkigheid? Ben toch gewoon Willem? Ja, dat. Ik denk dat hij er nog wel... En je zag aan Constantijn bij de Wereld Draait Door... dat hij het ook heel geestig vond. Zo, ja, daar zit nog een stukje, ouwe. Alex, zo nu toch op. Ja, ik moet toch even naar Prins Constantijn, hoor. Dit dendert nu al jaren over de televisie als slot van ons programma. 1 keer per week. Nou ja, ik denk gemiddeld 1 keer per week. Kunt u erom lachen? Wilt u hier niets over zeggen? Ja, even laat het luisterboek spreken. Zo. Zeker, zeker. Kan uw broer erom lachen? Nou, we praten niet zo vaak over dit soort dingen. Dus ik neem het aan, het is gewoon grappig. Dus ik kan me niet voorstellen dat je daar niet om kan lachen. Ja, ik denk wel dat ze zelfspot hebben. En een beetje nog, want dat vroeg je, wat lezen ze? Ook dat is heel divers. Van Sting tot en met Anouk. Klassieke muziek, boeken ook. Maar het heeft bijna altijd muziek dan wat minder... Maar boeken heeft wel heel vaak snel iets te maken met wat handig is voor de uitoefening van het ambt. En muziek is echt wel behoorlijk heilig in dat gezin. En dat komt door Maxima, die eigenlijk dat met de paplepel heeft meegekregen. En haar dochters ook. Amalia heeft een musical geschreven en uitgevoerd. Ja, dat mogen gewone kinderen ook niet, hè? Musicals maken. Hé, ze had ook nog Treintje Oosterhuis, hè, die erin zong. En s'avonds? S'avonds kijk je gewoon tv, net zoals de andere mensen. Met zijn ergernisjes en met zijn dingetjes. Probeert de actualiteit te volgen, niet te veel. Sport, vindt hij mooi om te zien. Voetbal, daar houdt hij van. Films, als er maar geschoten wordt, is het al snel goed. Snelle auto's, vind ik leuk om naar te kijken. Tieten schieten bandieten. Ja, ik denk wel dat... dat er een filtertje op het internet is gezet... zodat hij niet helemaal zijn gang kan gaan. BNN VARA. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. A bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. Then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the lead. Dogs stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. For the king, and no mercy for the mercy for no king, no mercy. Oh, no mercy. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for the soldiers. No mercy for no king, no mercy for no king. Raccoon met No Mercy sluit de nacht van BNNVARA af. Maar zometeen hoor je op deze zender Merel Wielaert met Vroeg. En ze gaan het hebben over wraakporno. Heb je daar vragen over? Gebruik dan de NPO Radio 1-app. En dan gaan Merel en haar gasten die zometeen voor je proberen te beantwoorden. Nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. 5 uur.